yüksek sesle yine indirme belki. Kitap çıktı mı arada? Efendim? Kitap çıktı mı? Evet evet çoktan. Aa, bütününü de merak ettim. Evet. Çok güzel bir kitap. Bu kitaptan mı oldu? Evet bu kitaptan bir bölüm, bir romanla. Kimi? Kerem Eksen diye bir yazarı. Türk, Kerem Eksen. Seyda Hanım hani tarihe felsefeyle bakmak diye bir konuşma vardı. Gelmiştiniz. Onun orada konuşan kişinin romanı. Hem felsefe çalışıyor kendisi hem de bu ilk romanı. Ama şey değil mi? O yine var. O hanım. Hanım mıydı? Bey miydi? İki kişilerdi. İki hanım kişi ve bey. Evet, evet, tamam. Sen okuyor musun? İlk konuşan sesini sevdik. Sanatçılarla ciddi bir sorunum yoktur benim. Hiçbir zamanda olmamıştır. Ancak onların o sözlerini duyunca işte dedim, buna kızıyorum ben. İşte tarihe geçmek isteyen bir sanatçı daha. Hayır, aslında bir sanatçının tarihe geçmesi de beni rahatsız etmez. Sonuçta ben de insanım. Ben de tarihe geçmek isterim. Evet, bir sanatçı yaptığı resimle, yazdığı bir romanla bir ansiklopedi maddesine dilediğince yerleşebilir. Burada bir sorun görmüyorum. Ancak sanatçının biyografisindeki şu ders cümlelere dayanamam ben. Falanca ülkedeki savaşa tepkisini gösteren yazarların başını çekti. Filancanın tutuklanması üzerine başlatılan kampanyada ön saflarda yer aldı. Bence bir sanatçının tarihi bu şekilde geçmesi ayıptır. Ressam efendimiz yürüyüşe katılmış, yazar bey elini masaya vurmuş, dansçı hanım sözünü sakınmamış. Bir çırpıda oturuverirler tarihin tahtına. Göklerden gelen bir ses, tarihi şöyle bir yoklamak için söz gelimi, 60'lar Fransası diye sesleniverse, hemen buradayım diye yapıştırıverirler cevabı. En gür ses onlardan çıkar. Zira tarihe geçmeye çok meraklı olduklarından en yüksek koltuğu onlar kapmıştır. Her adımda işte derler. Şu an bu adımımla, bu sözümle geçiyorum tarihe. Ve işte gene geçtim. Ve bugün bir kez daha. Birer Napolyon olmak, zamanın ruhu olarak arz-ı endam etmek isterler. Beklerler ki bir Hegel onları parmağıyla göstersin ve işte desin. Şurada duruyor zamanın ruhu. Ancak unutmamak gerekir ki Hegel bir eleştirmen parçası değildir ve parmağıyla gösterdiği kişi bir komutandır. Dünyanın altı yüzünün üstüne getirmiştir Napolyon. Hatta pek çok şeyi berbat etmiştir. Ama şunu kabul etmek gerekir ki onu kucaklayacak tarih babada tekinsiz, güvenilmez, sefil biridir. Oysa sanatçılar için tarih çoğunlukla karada kırık bir melektir. Kollarını alıp yükseklere çıkarır onları. Ve siyasetçiler, ah unutulup giderler ya hep, işte buna zevkle güler sanatçılar. Bugüne dek tarihin çılgın atını terbiye etmeyi beceremeyip her şeyi berbat eden, bu suretle de insanlık tarihini çıkmaz sokaklara sürükleyen bütün o siyasetçilere itibarlarını iade etmeliyiz diye düşündüm Onur'la konuşurken. Ve sıcak odalarında oturup birkaç zehirli dokunuşla onların tarihteki yerlerini gasp eden o sanatçı takımı. Lütfen inin o koltuklarınızdan. Burada okuyacağımızı düşünerek ben hiç fark etmemiştim siyasi yürüyüşler konusunu. Şimdi okurken fark ettim. Hani okurken hiç düşünmemiştim aslında. Sen istedin mi? Yok. Nereden başlayalım buna? Sen nereden başlamamız gerektiğini düşünüyorsun? Ben bunu kendi içinde tutarlı ayrı bir bölüm olarak okudum romanın bütününde. Zaten başlığı da bence öyle bir şey var. Sanatçının anlamı paragrafını okuyalım mı? Efendim? Az bir şey aşağıda. Aşağıdaki yok, onu okumuyorum. Yani onu da düşündük. Hayır, aslında. Yazmış da hazır. Devamına devam edebilir. Bu romanın içinde de hem ayrı durmasıyla orada tabii roman okumayanlar için benim lafıma güvenmeleri gerekecek bu konuda. Hani bunun diğer bölümlerden farklı. Belki okuyacakları önceden bir şey yapmış oluyoruz. Ve de hani o birkaç sözlü bir deklaratif ve böyle bir hani birkaç yargıya varacağına dair bir şey işaret ediyor. O yüzden ben belki kendi içinde tutarlılığı açısından başından sonra nereden nereye gidiyor yine ne anlatıyor ve bu bunu nasıl destekliyor? Çünkü aslında oldukça bir manifesto gibi bir metin yine kendi içinde. Bunu nasıl o bakış açısından... Ben biraz şey gibi düşündüm. Böyle biraz hani otobiyografik gibi aslında Onur karakteri arkadaş gibi. Ama sonra emin de olamıyorsun aslında Onur bir karakter mi, bir sanatçı mı? Onun üzerine birkaç düşünce egzersizi gibi. Biraz o yüzden Oğuz Atay'ı hatırladım aslında. Evet, Oğuz Atay arası var senin. Ama Oğuz Atay'da hep böyle bir, o karakterler kendisini dediğimidir bilemezsin ama o karakterlerin kendi kendine monologları, kendi kendileriyle dalga geçme pratiği vardır. Burada sanki bu Aydın karakteri tutunamamış veya bir şeye sinir olmuş. O aydın karakteri çoktan böyle bir uluslararası camiayla bütünleşmiş, daha yerelde kalmamış, 60'lar Fransızından nasiplenen, hani Fransız yaşın başını almış falan sanatçı figürlere dahi lafını esirgemeyen bir hale gelmiş gibi hissettim. Evet, bir zıtlaşma tonu var sanki. Bir esas önemli şey olan bir zıtlaşma tonu. Yani bu sözlere inanıp inanmadığından öte karşındakiyle bir manifesto olanlar bir polemik yaratmak istiyor. Didişme. Ya da bir didişme, evet. Tonu var. O zatayı biraz hatırlatan da o. O yüzden de ben bir tarihsellikten yoksun gördüm. Çünkü Türkiye'de yani 90'ların başı da herhalde daha sanatçının sanatçı olarak hani toplum, yani kamuoyunda bir yere sahip olması. Ondan önce böyle bir figür olması. Böyle bir figür olması. Aslında o kadar da yeni değil. Değil tabii ama hani aydın olarak şey yapılan, atfedilen belki. Peki sizce bu sözleri söyleyen bu yazar kim? Hani mesela yaş olarak düşünebiliriz, konum olarak, kadın erkek olarak, herhangi bir açıdan. Yani o ipuçlarını buradan ne kadar alıyoruz, ne kadar almıyoruz. Çünkü benim tabii ki hani kitabın öncesi ve sonrasında okuduğum için bir şey var ama hani bu bölümde ki anlatıcı kim? Başka bir erkek arkadaşıyla didişen bir erkek gibi geldi bana sanki. Bir erkek kavgası orada. Öyle yani, bir şey var ya da birbirleri öyle bir erkek değil tam da. Alan hani şey. Tam o da değil belki. Sadece biz hani gövde karşılıklı biraz da çocuksu bir gövde gösterisi gibi bir şey. O sanatçı nedir, kimdir meselesini kendi aralarında tartışıyorlar gibi biraz bana geldi. Ve orada bir hani onun tersine bir şey söyleme. Ya da onu ne derler? Şey yapma, birazcık tahrik etme duygusu var. Kendisi sanatçı değil bence onu okurken. Sanki değil, evet yani. Yani ya da bahsettiği tür sanatçı değil. Evet, yani sanatın değil. Genel bir anlamında tarzı. Sanatçı. Ama kendini o kadar ayrı tutuyor ki sanki hiç değil. Bir kadın mı bunları söyleyeyim? Yok, bir erkek. Ben de Onur'la olan şeyinde, Onur'la hani hem cins ya da yakın arkadaş hissiyatı olduğu için, yani erkek olmasa bile Onur'un yakın arkadaşı. Hani Onur sevgilisi değil, bence bu da kendini belli ediyor. Yani ya da kardeşi değil, annesi babası, yani bir arka, yani eşit bir ilişki eşit olduğu bir hissediliyor. Yani yaş olarak. Ben şöyle düşünüyorum, bir erkek, iki erkek arasındaki ilişkiyi nasıl görürüz bilmiyorum ama İki heteroseksüel erkek bir arkadaş olunca o isim kayboluyor, kankalık oluyor. Ve yani bir veya bir lakap oluyor, bir şey oluyor. Orada bir Onur'un onurlaşması. Benim birbirlerine bir şey ispat etmeye çalışıyorlar. Veya bir şey hissediyorlar birbirlerine karşı. Onu bilmiyorum. Onu The Onur filan gibi oluyor. Yani bence orada bir böyle hani daha bir böyle aşk ya da hoşlanma duygusu değil de hani bir sinir olma ifadesi olarak Onur. Ama o sinir olmada da oyunsu bir taraf da var. Bir taraftan karşıdakini provoke etmeye çalışıyor. Oyda da belki. Belki evet. Yani aynen demek istediğini anladım. Onur'la diyalog içerisinde aslında zaten bu tam son cümle, bütün o siyasetçilere itibarlarını iade etmeniz diye düşündüm Onur'la konuşurken. Tamamıyla orada mesela iyice saçmaya vardırıyor artık. Aslında öyle bir şey istediğinden emin değilim ben. Ama sırf bu provokasyonu en üst yukarı noktaya tırmandırmak için onu da söyleyebilirim havasına geliyor. Sanatçı takımı var. Hani bir de Onur, karakter olarak kendisi var. Onur var, sanatçı takımı var bir de. Ve bunların arasındaki hani hangileri birbiriyle aynı kümede, onu ben şey yapmaya çalışıyorum buradan. Hani kendisi sanatçı olmadığını bence hissediyorum. Sanki dirsek temasları var bir şekilde. Hani sosyal bilimci bir tanesi ya da öteki sanatçı falan. Ama birbirleri kesişiyor fakat birbirleriyle kendi aralarında tarif edilmiş bir şeyleri var. İlişkileri ve rekabetleri var sanki gibi anladın. Sıcak odalarında oturup birkaç sihirli dokunuşla onların tarihteki yerlerini gasp eder o sanatçı takımı. Yani sanatçı takımı dediği yanında da zaten kendini o takım. Bir de sanatçı takımı çok pejoratif bir laf. Yani sanatçılarla birazcık dirsek teması olan birisi sanatçı takımı gibi bir laf kullanırsa çok ağır girmeye karar vermiş demektir. Yani çünkü bayağı şey yapmaya çalışıyor, iyice dışlıyor artık. Yani bayağı kavgayı, yani silahları çıkarmış gibi. Yani. Sıcak odaları, yani herkes sıcak odasında mı oturuyor mu sanatçılar? Onun bahsettiği sanatçılar. Yani o da aslında önemli bir konu. Bu sanatçı takımı diye kendisi metinde bir şey tanımlıyor ve onlara sonra lafını söylüyor. Yani bu sanatçılar hakkında bence genel bir şey değil de belli bir sanatçı tipiyle bir orta problemi var. Diyor. Çünkü sıcak odaları. Sıcak odaları diyor. Evet. Onurla ilgili şeyinden de bunu anlayabiliyoruz. Hı-hı. Enino koltukları zaten koltukta rahatlık ve şey sembolü. Yani hem pozisyon anlamında, hı-hı, hem de belli bir şey. Hani belli tür bir sanatçı tipiyle. Ama bu tarihsel olarak tarif ettiği resim efendimiz, yazar bey, dans çağının bütün, hı-hı, bunlar böyle mi sizce? Yani o kadar. Onları mı? Sanat geniş bir kavram gibi. Yani sıcak odalar. Kendisi yazar, sanatçı değil. Ya. Sanatçı olmadığını ben düşünüyorum buradan. Yani sanatçı hani kitap mı yazıyor? Ha, o kendisi öyle, hani anlatımcı olarak hani bize kendini verdiği derecede, eğer verdiklerini dinlersek, kendisi sanatçı olmayan ama sanatçılarla Fatih Bey'in dediği gibi dirsek teması olan biri. Ve hani sanki sınıfsal olarak da sosyal olarak da birlikte vakit geçiren biri. Yani yüksekokul veya üniversiteye yani gitmiş akran, üniversiteden ama çıkılmış birkaç sene sonrasında bir sanatçı olarak kariyer yapan bir Onur, hı-hı, diye bir arkadaşı var. Yükselişine biraz şüpheci yaklaşan bir arkadaş. Evet. Okul arkadaşı. Ya da ona takılmaya çalışan aslında. Yani bu buradaki argümanın ciddiyetinden de biraz şüpheliyim. Bir didişme tonu daha ziyade var değil mi? Ama aslında ilk başta da diyor ya bu bölümün başında. Yani ciddi bir sorunum yok. Benim hiçbir, evet, zaman da olmamıştı diyor. Sonra hani sanki bir, ya ben size birkaç söz söyleyeceğim ama zannetmeyin ki ben hani sanatçıları sevmiyorum, ama ondan sonraki en son cümlesi lütfen elini o koltuklarınızdan belirtiyor. Bir hani söylememiş halim bu mu? Hani evet. Ama o kadar abartıyor ki bir taraftan, tabii, da şaka, bu bir ekşi sözlük entrisi gibi bir taraftan da. Hani, aha, neredeyse hani çok ünlü, çok önemli bir lafları public alanda söyleyeceğimin, hı-hı, bu zamanki ifadesi neredeyse. Hı-hı. Üslubu da bence edebi üslubu da öyle küçük bir entry gibi yazılmış, hı-hı, yani araya. Hı-hı. 9 numaralı entry olabilir mesela. Evet, sanatçılar, evet, üzerine birkaç sözün 9 numaralı entry'si olabilir. Kesinlikle. Bence o zaman, ki bu da bir üslup, yeni bir, tabii, sonuç olarak şey. Bence onu diyecektim. Zaman olarak da mesela bu tarihsel, hı-hı, şeyi sen de demin dile getirdin. Hani hangi sanatçı kavramı üzerine gidiyor diye. Hani, hı-hı, çok şu andaki bir şeyle de ilişkili. Hani o hem kısa, yani üslubundan dolayı, hem de o derinlikli olmadan düşünme biçiminden dolayı da bence. Hani sadece onu söylüyor ama hiçbir şekilde onu bir yerden ikna etme kaygısı. Ama bence yine, pardon, şöyle bir şey var. Bence yine de Onur'un kariyeri veya insanların gözündeki yavaş yavaş sahip olmaya başladığı sanatçı pozisyonu karşısında çok yenik bir yerde ki Hegel vesaire gibi biraz yani artık... hani onları alet etmeden sanki bu savaştan çok kazanın da çıkamayacak, hı-hı, gibi bir, hı-hı, hali var. Yani daha lokal, daha şeyden, ne bileyim, yan komşudan değil ama yani Hegel'den daha büyük, hı-hı, büyük duyulan, insanları ezebilecek yani bir takım otorite figürlerinden bahsetmek zorundaki Onur'un üzerine birkaç kelam edebilsin. Bu da, evet, biraz yenik bir yerde olduğunu, hı-hı, gösteriyor bence. Bir taraftan da tarihsel bir geleneğe de bağlıyor. 19. yüzyılda bunların gitmesi, bütün bu tartışmaların o zamanlarda, hı-hı, en sıcak olduğu. Hı-hı. Dostoyevski'de böyle tartışılan. Thomas Mann'da, Tony Kruger'de bir ressamla, hı-hı, bir yazarın böyle bir tartışması vardı. Sanatçı burjuva mıdır, değil midir falan. Biraz da tarihsel olarak bu tartışmaların en sıcak olduğu zamana bağlıyor aslında bu metni. Yani Hegel ve Napolyon örneğiyle. O da ilginç tabii. Yani bu tartışmalar her ne formda olursa olsun, yani eşsiz özlük entrisi formunda da olsa, başka türlü de olsa, tarihsel bir gerçeklikleri ve gerçekten çok relevant oldukları bir zaman vardı, geçerli oldukları bir zaman vardı. Hep o zamanın ipuçlarıyla beslenecekler gibi de bir havası var. Kendisi de farkında onun. Hegel referansında ben bir yalnızlık da hissediyorum. Yani, hı-hı, kendisi sanki Hegel'in onu parmağıyla göstermesini istiyor. Ve hani yaşıtlarından, hı-hı, ya da akranlarının, evet, beğenisi ve desteklemesi yerine hani tarih tarafından parmakla gösterilen, okay, işte hani, hı-hı, ben de Hegel, yani Hegel bunu okusaydı zevk... En sonunda siyasetçileri dahi affettirmeye, yani, şey... O şeyde de başında da çünkü sanki öyle bir ipucu var. Tarihe geçmesi beni rahatsız etmez. Sonuçta, hı-hı, ben de insanım, ben de tarihe, evet, geçmek, evet, isterim. Hani tarihle bir kere bir meselesi var. Evet. Aslında bu sanatçılar, evet, üzerinden anlattığı şey kendisiyle ilgili bir endişe olduğunu tam itiraf etmese de o hissediliyor bence. Yani hani tarihi nasıl gördüydü? Bir yerde koltuk, bir yerde bir şey. Koltuk melek kırık kanatlı melek. Kanadı kırık meleği ben tam anlayamadım. O yani sanatçılar kendileri mi kanadı kırık bir melek olduğunu düşünüyorlar? Bu şeyin Benjamin'in tarih üzerine 10 tezinde bahsettiği kimin resmiydi? O Polly'nin kanadı kırık meleği var ya. Ona referans veriyor bence buradan. Yanlış sanatçılar geçmiyor ki tarihe o kadar. Kötüler de geçiyor. İyiler de geçiyor. İyiler de geçiyor başka yerlerden. Bilmiyorum ama şey yani sanat için laf etmek için hakikaten biraz sanata bulaşmak lazım gibi gelir bana. Sanki bir yani dışarıdanlık da var zaten yazarın ağzından. Sanki hani bu sanatçı takımı dediğiniz gibi zaten perjörtel bir şey olduğu için hani dışarıdan bakıp sanat hakkındaki hükümlere varıyor ve bu hükümlere varırken de tarihsel süreçlere ve okuduklarına başvuruyor. Ama bir birebir sanatla ilişki kurmuşluk yok zaten. Hani yok sanki. Sanata hep yakın bir alanda ama sanatı bir yerden sevmeyi işine geliyor bir şekilde. Yani o insan tipini sevmiyor, o iletişim biçimini sevmiyor. Onunla bir derdi var ama yakın ahbapları var onların arasında. Şu son paragrafı bugünlerde talihin çılgın atını mı, tarihin çılgın atını mı? Bir orada yanlış şey olabilir mi acaba? Emin olamadım. Sanki ya talihin de olabilir tabii pekala da. Bir an emin olamadım. Neresi? Son paragrafta bugün... Egel falan deyince ben de... Daha çok tarih. Tarih acaba gibi geldi ama tarihin çılgın atı da tabii pekala olabilir bu üslup içinde. Hani şey değil, yersiz değil. Bir de şey var ya, bu Hegel vesaire gibi karakterler yani bir yerde baba da oluyor tarih. Aydınlanma diyebileceğimiz veya ne bileyim Batı modernizminde vesaire önemli olmuş figürleri hep uzaktan bakıp anlamaya çalışan bir aydın figürü evet, olarak evet, bir şeyden... Evet, yani, uzaktan bakıp yüceleştiren aynı zamanda. Hegel'in yani orada olduğundan bile farkında olmadı. Hatta farkında olsa kötü şeyler yazacağı bir takım insan grupları arasında. Çünkü Hegel de yani çok tatlı bir insan değil o konularda biliyorsun neler yazıyor. Yani dışarıda bir Avrupa'nın uzakta olma hali. Evet, işte tam bu şey, Rus romanlarındaki aydınlar falan gibi evet. Şeyler, Dostoyevski. Rus romanları zaten kitabın geri kalan kısmı. Öyle mi? Öyle mi ya? Mesela onları hissetmeniz, mesela Hegel'le ilgili çok şey... Çok belli ama, çok şey, çok o tip, o bohemle aydın tipi konuşuyorlar gibi bir şey ya da aydın tipi boheme laf atıyor gibi bir şey. Orada mesela o Hegel referansında da sanki o şey var, hani bir beğeni sisteminin koordinatlarını belirlemeye çalışma ve o beğeni sistemini içselleştirdikten sonra bir şey. Aynı zamanda büyük bir isim verme, büyük referans yapma. Evet, konuşurken hani ben evde akşamları Hegel'le geçiriyorum deme ihtiyacı. Hegel bir, birlikteyim. Birlikteyiz. Ama yine de çok da kötü konumda değil, kendisini fark edemiyor ama bir Ayşe Erman röportajından okumamış şimdi. Yani birebir tanıklıktan yola çıkıyor. Yani öyle de olabilir. Daha da kötü olabilir. Böyle daha şey, gazetede falan görüp böyle bir elleri titrememiş. Yani. Medeni durum Hegel'le birlikte. Peki, neticede sanatçı tipin nasıl, yani sanatçıyla ilgili düşüncesi şu, girsin işini yapsın atölyesinde, doğru düzgün yapsın, onunla tarihe geçsin, olup bitene bulaşıp ondan nemalanmasın mı diyor. Bir bence şey, sanki bir tarihe geçmek isteme, yani tarihe geçmek istemeyi bir zaaf olarak görüyor. Hayır hani, ama, sanki değil mi? O işte tarihe geçmek isteyen bir sanatçı daha... Tarif ettiği işlerle tarihe geçmek istemesin. Senin biraz dediğin gibi. Ya başka hani rollerle geçmek. Toplumsal. Yani hepimiz şeyde mutabıkız. Herkes tarihe geçmek istiyor. Evet. Sanatçı ya da değil. Evet. Okun. Bu tamam. Ondan sonra sanatçının bunu nasıl yapacağı ile ilgili rahatsızlıkları var. Yani işini iyi yaparak geçsin. Ama tarihsel önemli olayların içinde görünmesiyle yapmasın bunu. Ya da onlara müdahil olmasıyla. Bir kere bir şey de var, bir ana yapıt algısı da var değil mi? Hani Brita yaptığı resimle yazdığı romanla geçsin diyor. Hani sanki böyle bir şey, bir ürün, yani bir ürün değil de yanlış. Tam onu da demiyordu. O olaylara kenardan bulaşmış olarak, sanki o olaylara bulaşmış numarası yapmasın gibi bir ima yok mu? Öyle bir şey. Bıraksın yani. Kendisiyle uğraşsın. Ha, tam öyle demiyor yani. Ayıptır diyor. Onlara katılmış gibi yapmaktan bahsediyor bana kalırsa. İlginç bir nokta bence. Bunun üzerine daha konuşabiliriz ama bence burada ilk sözünden zaten niyeti biraz anlaşılıyor. Şey diyor. Sanatçılarla ciddi bir sorunum yoktur diyor. Yani bir sorun var. yani genel olarak sanatçılarla ilgili bir sorun var yani. Ciddi bir sorunum yok diyerek hatta biraz da küçük bir şey yani, çok da yani gündemi meşgul edecek bir şey karakterler yine değil. Yine de böyle konuşunca şey oluyor. Evet. Sonunda onları siyasetçilerle aynı yere bırakmasında bir ironi var bence. Aslında bir sorun ilk ergenlikte yaşanmış bence. Artık iyice adamı şey yaptım. Psikanalize tabi tuttum. Böyle şey, ilk ergenlikte bir sanatçı figürü. Ama genelde sanatçılar çok eleştirilir insan olarak. Edepsizdir, ne bileyim sarhoştur. Yani bir yıl şeyi vardır. O ayrı bir şey yani. Sanatçılar öyle çok düzgün adamlar değillerdir. Çünkü çok ayrı bir şey sanat yapmak. Ama kendi aynı zamanda... Mesela şu meşhur ressam hani Paris'te ne diyeyim? Fikret Mahalli mi? Fikret Mahalli. Evet yani adam şey... Beş kuruşa resim yani resim seviyor, satıyor, bir içkiye satıyor. Hepsi sonra herkes zengin oldu ama yani hayatı orada. Şey, bohem sanatçıyı eleştirmiyor da sanki daha toplumsal olaylara çok müdahil oluyormuş gibi görünüp ama aslında hiç de sorumluluk almayan yani, tür bir... Kenarından yani hapse giren değil de hapse giren arkasından kampanya yürüten. Bir yandan hani bohemsin bohem kal gibi bir şey de var. O da bir sorgulanabilir bir şey yani nasıl böyle bir manzik bir hayal yani konumlaması. Ben de tarihe geçeceğim diye sanat yapmak zannetmiyorum yani. Herkes onun için yapmıyor. Yani içten gelen bir şey o bilemem. Hani hep denir yani böyle sanatçılar hiçbir zaman öyle insan olarak örnek alınmaz. Sanatıyla örnek alınır yani çok yığında var her daldan öyle değil mi yazarlar şeyler. Sonra belki onları temizleyip bilmiyorum tarihe mal ediyorlar ama yani çok var öyle o sanat ayrı bir şey yani bilmiyorum. Sanki hafif de sen bir şey söyledin hani bölümleri ayırma durumu da var üretim ve şeyi hani o dediğin o siyasi o yani hani eğer yürüyüşe gidiyorsa da yürüyüşe gitsin ama yürüyüşe gitmesinden nemalanmasın. Hani yürüyüşe gitmenin kendisi de değil problem. Yürüyüşe gitmenin sonra işle sanki bir ilişki kurması ya da kendi sanat kariyeriyle ilişki kurması. Hani üretim üretimdir, uyumak uyumaktır. Hani yürüyüş yürüyüştür gibi bir şey var. Hani bunu çok gösterişini yapmasınlar üretimi. Gibi bir şey yok mu bence? Yani dans çağım tabii hiç, çok ayıp olacak ama Zeynep tam bayağı getiriyor benim ve yani o bunun bahsettiği. İyi niyetle de yapıyor tabii ki bunu ama yani öyle birinden bahsediyor. Benim aklıma hemen onu deyince o geldi. Ben daha genel bir şeyi bir merak ediyorum da ne düşünüyorsunuz? Şimdi adam şey yapıyor, tarih üzerinden, tarihe geçme üzerinden, sanatçılar ve siyasetçiler üzerinden hani bir şey söylüyor, bir paralellik, yani bir ilişki kuruyor. Bunun birinci ve ikinci paragrafı aynı mı? İkinci paragrafta hani... Konumlarını değiştiriyor mu bunları? Hangisinde? Bir, yani bir başında işte anlattı, bir de son paragrafta işte siyasetçilere itibarlarını iade etmeliyiz diye düşündüm. Ya sırf mesela, bu maskaralar olmasın yeter ki onlara iade edeyim itibarını. Hani bu bunların saçmalıkları yanında bu siyasetçilere bile hakkını iade etmeye hazırım gibi bir o şey yapıyor, abartı. Bir üstünde söylediği işte hani birçok şeyi berbat eden hayattan Napolyon. Ona rağmen hani onlar hiç olmazsa kendi yapmaları gereken şeyi yapıyorlardı. Bir mantıklı bir hat üzerinde yürüdüler gibi bir şey söylüyor. Tartışılır bir şey bence ama. Yine böyle şey gibi bir grafit de değil. Bu ayıp ve itibar gibi o soyut ve kişisel kavramlardan yani şu metinden benim çok gelen anladığım sanat ve sanatçı davranışı üzerinden toplumu sınıflandırmış. Yani ayıp olan şeyi, sanatçıdaki ayıp olan şeyi gösteriyor. Siyasetçideki ayıp olan şeyi gösteriyor. Onları en alta koyuyor. Yani sanatçı, siyasetçi, yazar, Napolyon, işte Hegel. Bunları dikey bir şekilde toplumu sınıflandıran bir metin olarak düşünüyorum ben. Ama sınıflandırmasında da bir şey yok mu? Yani bazen dişli yukarı çıkıyor, bazen iniyor tam bir... Evet ama kesin... bir görüyoruz en altta hangisi olabileceğini onun için mesela. Okay. Bence yine yazmış olduğu şeyin niteliği çok böyle akademik bir şey değil. Sanki bir sövme kültüründen ama yine kibarca sövmek. Yani bunu başkaları tarafından okunacağını da bilerek... Didişiyor işte, didişiyor. Yani, evet. Sözlükler... Yani kendi kendine söylemekle yetinmemiş, yenişememiş bu fikirde. Ama bunu başka bir yere aktarma ihtiyacı hissettiğinde biraz daha toparlayıp sövüyor gibi. Ama bunu yaparken de biraz pişman olduğu yerlerde işte sanatçı aslında benim bildiğim anlamıyla sevilebilecek bir karakterdir. İşte o aslında tarihi kanadı kırık bir melek olarak da görebilir o sanatçı. Ah o sanatçı, o sanatçılar aslında tatlı da olabilirler. Ama işte Onur gibi olunca, biraz gösterişine kapılınca çok da sevimsiz oluyorlar gibi. Sanki aslında mesela bir sanatçının ansiklopedi maddesine girmesiyle problemi olmayıp yürüyüşte bir şeyi olmasına, problemi olmasına biraz mesela ters gelebiliyor bana. Olmama da yani problemi var. Aslında... Ansiklopedi maddesiyle... Okey diyor onu. Ona... Evet, bitince yerleşebilir diyor. Yani burada sorun görmüyor. Yazdığı romanlar. Biraz sanatçıyı ötelediğini, küçümsediğini... Çok belli ediyor sanki. Her şeyden önce kendisini de öteliyor ve küçümsüyor bence. Çünkü en sonunda nitekim tarihte yer almaksa mevzu, bugünden değil de tarihe düşmekle alakadar bir kaygısı var. O da bence işte bu anı, şu günü vesaire nasıl yaşadı. Sanki o da o zaman yani bir referans olmakçasına yaşıyormuş gibi. Anlatabiliyor muyum? Sanki ileride hatırlanmak üzere. Yani şu an buradayız ve yaşıyoruz. Yaşam için değil ama sanki geçmiş için. Kafada bir takım şeyler var yani. Değerlendirmeler yani ve hesaplar mı diyorsun? Evet. Bence. Yani onur da biraz hissediliyor sizin söylediğiniz zaman kadarıyla. Veya kendisini de hor görüyor. Sadece bir tarihi, ansiklopedik bir entry olmayı kendisine reva görebiliyor yani. Benim bu metinle ilgili iki sorum var. Öncelikle hani siyasi... olaylarla veya siyasi ilimleriyle öne çıkmasının sanatçının bir şekilde siyaset üzerinden kendi kazanç sağlayabileceğini konuşmuştuk. Bunun tam olarak nasıl olacağını yani bu mekanizmanın nasıl çalışacağını ben aslında biraz hayal etmeye çalışıyorum. Acaba hani sanatçı görülüp duyulup işte gazetelere çıkıp ondan sonra siyasi görüşleri sayesinde bir grup insan tarafından olumlanıp ondan sonra sanatı da mı olumlu ışıkta görülüyor veya sadece böyle bir isminin bir yerlere çıkması yeterli mi veya yani nasıl kendine kazanç sağlıyor sanatçı, bunu merak ediyorum. Aslında bununla ilgili Türkiye'de bence şöyle oluyor. Yani her yerde başka türlü oluyor bence ama özellikle 80 sonrasında Türkiye'de biraz daha o hak hareketlerinden, özgürlük hareketlerinden kopmuş olan liberal sanatçıların sahip olduğu pozisyonu eleştiriyor aslında bence. 1980 sonrası, 90'ların başında kamuoyunun, medyanın falan daha yeniden tarif edildiği falan bir dönemde. Yani aslında hak mücadelelerinin için bir parçası bileşeni olmaktan koparılmış ama yine de bu mevzular üzerine laf etmenin vesairenin kendi aydın karakterini. Ama 60'lar Fransası için de aynı şeyi mi kabul edeceğiz? Türkiye'den bahsediyorum. Ama 60'lar Fransası'nda da böyle görüyor demek ki. Ya hiç Türkiye'den evet. Bahsetmiyor gibi ama yani. Ama ben Türkiye'den bahsedersek diyorum. Hmm. Yani bu metini bırakırsak. Ama işte o genel bir şeyden bahsediyor. Ve en indirdiği, geriye kadar gittiği yer de 60'lar Fransası değil mi? Başka daha evet. Geri bir tarih. Ya Hegel, Napolyon falan deyince... Ha yok, onu kastet zaten. Napolyon'da başka bir şey kastediyor da. Mesela 19. yüzyıl bir sanatçı örneği vermiyor. 60'lar Fransa'da en sinirine gitmedi. En alt nokta o anladığım kadarıyla. Görünürlüğe sinirleniyor. Oradaki bir çeşit görünürlük, kendi tanıtma mekanizması, kendinin reklamını yapıyor. Yani medya, basın yayın, iletişim araçlarının palazlanmaya başladığı bir zamanda... O zamanın sınırı da anladığım kadarıyla 60'lar. 60'lar bugün bile en reklamı yapılabilen, onun dediği anlamda zaman olduğu için galiba bilinçaltı olarak ya da üst olarak neyse 60'lara kadar iniyor kafası. Hakikaten düşürsünüz 68 hani bir marka gibi bir şey. Bir de bu görünürlük biçimlerinin farkı. Mesela 1917 devrim, Rus devrimi falan inmiyor ya da bir şey. Görünürlük biçimlerinin farkını anlamayan da bir izleyici ve bir halk da var orada ima ettiği. Yani onu hiç hesaba katıyorum ondan bir emin değilim. Çünkü sanki kendisi pozisyon olarak yani kendini konumlandırma biçimi olarak hani böyle bir yürüyüşlere katılan sanatçıyla işinin arasındaki şey çizgiyi çizebilen şey olarak var. Yani dolayısıyla var ama o bahsediyor mu emin bahsetmiyor değilim. Bahsetmiyor ama hani ima olarak ima evet. Ettiği yani biz oradan bence çıkartırız onu. Evet öyle bir yani hani ben audience çizgi var. Evet İzleyici, yani hani onu seyreden. Ben bu çizgiyi çekebiliyorum ve hani dansçı hanımın aha işte yürüyüşe gitmesini de şey yapmıyorum, biyografisine girmesi hoşuma gitmiyor ama hani herkes bunu böyle görmeyebilir. Onun için hani herkes yok işte. Yani söyledi, bahsetmiyor. Hani anlatma şeyi var. Hani ben anlatayım da size olan garip biçimde kendisi nefret ediyor sanatçı tarifi ve hani onlara bile razıyım dediği siyasetçi tarifi arasında cereyan ediyor. Bir de Hegel. Hegel o tarafı da etrafı toparlayan birisi olarak. Hayır bence hık diyorsa nedir? Sanatçının bu şekilde tarihe geçmesi ayıptır. Ressam efendimiz yürüyüşe katılmış. Yazar bey elini masaya vurmuş. Dansçı olur. Sakınmamış. Bunlara kızıyormuş. Bunları küçümsüyor. Tavrı küçümsüyor. O tavrı küçümsüyor. Benim için yine çok soyut işte. Orada eleştiri hediye, onları göster tamam anlıyorum. Bir roman değil şu an. Ama yine buradaki tam güncel eleştiriyi veya güncel olan biteni falan yakalayamıyorum. Nerede olduğumuzu unutuyorum. Olup biten didişme bence. Yani bu söylediği fikirler çok tartışılır şeyler. O konu, konumladığı bohem fikri, işte gösterişçi sanatçı fikri, ona tercih edilebilir Napolyon fikri falan. Kendisi de itiraf ediyor ki bunlar hani esas şey bir romanda izlediğin gibi bir didişme tonu. Karşısındakinin bir cevabını vermek istiyor. Muhtemelen karşısındaki kendine gel tarihçi parçası diyerek bir paragraf yazabilir isterse. Fakat roman onun aslında anlattığı için bir şansı yok galiba karşısındaki. Yazık oldu. O da röportaj görebilir. Evet. O da röportaj vermesin yazar bey diye. Yorum yok yani deyip magazin gazetesine öyle şey yapabilirim. Peki bu yarattığı karakter ve yarattığı dünya bizim devamını okuduğumuzu farz ettiğimiz ya da bundan sonraki okuyacaklarımız yapacakları konusunda nasıl konumlandırıyor onu? Yani hani onun anlatıcı olarak kendini aksi bir adam. Oğuz Atayvari bir aksi. Ama o kendi kuyusunu kazma durumu da var bence. Var tabii. Yani hatta mazoçistçe de yapıyor bunu birazcık. Yani kendi inanılırlığını yitirdiği tabii bir... Ama inanılırlığa şey yok zaten galiba. Gerisini okuyorum ama inanırlık esas problemi değil değil mi? Tepkisellik asıl problemi. Tabii ama bir taraftan da hani bence anlattıklarının da aynı zamanda birinci şahıstan anlattığı için mesela diyelim kahve içtim dediğinde bile ya da şey hani kahve çok sıcaktı çok kötüydü dediğinde bile hani o şeyi kendini böyle huysuz ve dedikleri çok ciddi adım olarak konumlandırdığı bir yer bence burası. Ya da huysuzluğu ayıklandıktan sonra ciddiye alınacak. Evet yani hani o dedikleri hani böyle bir yarım tebessümle izlenecek bir anlatıcı olarak kendini. Şu an farkında değil bence. Sonradan daha farkında değil bence. Sonra üzerine yapıştığı anda fark edecek ve çok geç olmuş tabii olacak. Allah filan yani demeyebilir. Ama bence o zamanın ruhu veya her neyse onunla bir yerde ayrılmış, orada bir çatallanmış yok. Ve o yani ve artık o onlar olacak yani o çataldan sonra onlar hep zaten buna inandılar, buna şunu iddia ettiler. O sanatın, onlar sanatın böyle yapılabileceğini, politikayla böyle kesişebileceğini düşündüler vesaire. Ben hep orada bir şüphem vardı. Yani hep sanki torunlara dahi anlatılabilecek bir kırgınlık hikayesi. Evet, bir kırgınlık hikayesi var. Devam edecek gibi geliyor bana. Çok yalnız aslında evet, değil mi? Çünkü şu anda bizle bile konuşmuyor. Hani böyle sanki zamandan beri buradayız. Yalnızlık şu olarak da düşünüyorum. Başka kitapları var mı? İlk romanı. Öyle mi? Enteresan. Yalnız yeni mi çıktı aksi bu kitap? Yeni değil mi? 4-5 ay oldu herhalde. Ha, öyle. Ne kadar fiyatı? Çok pahalı değilse. 12. ucuzmuş daha iyi. Ben merak ettim. Bayağı kısa bir kitap, onun için de çabuk okunuyor, 12 liralık. Evet, yani sürükleyiciyse bilemiyorum herhalde. Burada da hani nedir amacı? Çok fazla sürükleyiciyiz. Bana enteresan gelen şey iki paragraf olması. Bir tanesinin oldukça uzun, son tarafında toparlamaya çalışan paragraf olması. Ve bu o kadar uzun tek paragrafın içerisinde evetle başlayan, hayırla başlayan, ancakla başlayan, ancakla başlayan birden fazla da cümle var. Böyle kendi içinde karşıdakini ikna etmeye çalışmıyor ama ben sadece bunda yani bu tarafı da düşünebiliyorum, bu tarafı da düşünebiliyorum. Ama sonunda da öyle bir sonuç veriyor ki emir kipiyle bitiriyor. Ama son taraf yine özetlemeye çalışan, diğeri de arka arkaya böyle susmayan, sürekli karşı tarafı eleştiren ve böyle vır vır vır vır vır konuşan biri gibi geliyor bana. Kesinlikle bir şey. O yüzden de yalnızlık orada da hissediyorum. Yani bölümün yani içindeki dengesizlik de dediğin gibi bence önemli. Hani bu bölümün... Yalnızlık de... bizim ona atfettiğimiz bir şey. Yalnız evet, yalnızlık olmadığı... kötü bir şey midir? Mesela ha, yalnız olup olmaması bunun burada o çok... Tek başına olduğu kesin. Tek başına tek bir yerde başına... durmuş konuşuyor. Ama yani tek başına bir ses diyelim. Yalnızlık biraz fazla duygusal bir açıklama. Ha tabii, şey açısından ben denişme. Onur'la mesela bir iletişim kurduğunu söyledik. Hani Onur'la konuşurken bunun aklına geldi. Ama birden dönüp evet kenara konuşuyor. Evet, kendini ifade edememiş. Evet. Yani hani Onur'la eğer karşıya Onur bunu dedi, ben bunu dedim ama ben hala böyle düşünüyorum değil. Hani Onur'a ifade edememişlik ve o yargılara tek başınayken varmışlık. Yani yalnızlık değil, hani yalnız başına olma belki. Ya Oğuz Atay'ı hatırlattı dedin ya, onda da böyle araya girmeler falan vardır ama asıl ilginç olan bu bir edebi konvansiyon olarak böyle bir şey vardır. Shakespeare daha ziyade tiyatro oyunlarında geçen aside diye bir şey böyle kenara konuşur. Seyirci duyar, asıl karakter duymaz ama seyirci duyar. Onun karakter, yandaki karakterin duymadığını da biz farz ederiz. Şimdi görecek o gününü falan bir şeyler der. Halbuki herkes duyacağı sesle söyler ama bizim duymamız. Onun gibi bir şey bu. Bir de ayrıca metnin içinde işleyen bir dipnot gibi. Bir de öyle. Bunu dipnot olarak da koyabilirdi başka bir yazar. Uzun dipnot notları üslubunun bir parçası yapan. O bence ilginç. Zaten bir şeyi de almış. Bir ayrı bir paragraf ne derler. Bir bölüme de almış. Bu sayıklama tipi şeyler falan da her kuşakta başka biçimlerde ortaya çıkabilir. İşte onun için de eş sözlük entrisi de oradan aklıma geldi biraz. Bence şöyle de bir şey var. İlginç gelen bana. Burada şey diyor ya, sanatçılar için tarih çoğunlukla diyor da böyle bir parantez açıp kanadı kırık bir melektir. Bunu nereden bildiğini? Bir de romantize ediyor. Kırık kanatlı falan. Evet, yani evet, senin şeyi referansını aldım beğendim ama benim de sanat denemeciyle tarih içerisinde bir yer yoktu sanatçımsa bir pozisyon. Böyle bir romantik şeyi merak ediyorum. Yani sanki bu insanlar sanat, işte şu an kendisini sanatçılar dediğin insanlarla aynı yerden başlamış. Muhtemelen aynı sınıftan, aynı ilkokula, aynı yere gitmiş vesaire. Hatta kendisi de belki bir yere sanatçı olmaya heves etmiş ama hiçbir zaman için kendisine yakıştıramamış veya yapamamış ve acaba bir ülkü, bir ne bileyim. Kendi başarısızlığını mı acaba o şekilde destekliyor? Yani ben böyle olmadığım için. Bunu negatif olarak görmüyorum ama hani yine de şey, anlatabiliyor muyum? Hani sanki ilk referans verdi, o kırgınlık anının neresi, onu sadece anlamaya çalışıyorum. Evet. Yani biz hepimiz aynı ettik, ne oldu da bunlar sanatçı oldu ve öyle böyle oldu. Bir kırgınlık da olabilir. Yani öyle bir şey sadece. Bunu o zaman sanatçı ve şey akademisyen ve yani sadece fikir adamı üreten, yaratıcı üreten şeyinden de çıkartabiliriz, ne bileyim. Aynı liseye gidilmiştir. Birileri bir şirketin CEO'su olmuştur. Sense aslında yani üniversiteden sonra hiç bu taraflarda bezin yoktur. Bir şirkette çalışmamışsındır vesaire. Hala günübirlik işler yapıyorsundur vesaire. Ve yani çok öyle örnek olduğu için. Ama aralık o kadar da açık değil. O kadar büyük bir uçurumdan birbirine böyle seslenme. Bunlar mevcut yakınlar. Değil, evet. Yakınlar. Birbirlerine takılabilecek kadar da akraba disiplinlerde çalışıyorlar sanki gibi. Bir de şey, ben tam anlayamıyorum. Mesela benim yoksun... sergi kataloguma yazı yaz derse affedebilirim falan. Ya şuraya gelin, şey üzerine çok güzel bu konu. Oradan bana İsim bile verebiliriz hatta. O derece şey oldu. Benim aklıma biri gelmedi. Benim nedense çok geldi. Çok geldi. Biri değil, biri de çok geldi. Ama o dediğiniz hani bir şekilde bunu çok yakınlıkta olmayan ama bir tiple ilişkilendiriyoruz bence. Hani mesela yakın bir arkadaşını okuyormuşsun gibi değil de hani böyle uzaktan karikatürize ettiğimiz karakterlerden biri bu. Hani yakın arkadaşlarımızda da var bu. Benim öyle arkadaşlarım var. Ama bir karikatür boyutu sanki. Hani o bir şey çünkü çok katmanlı bir karakter değil bence. Hani böyle her tarafıyla değil de hani o karikatür tarafı hani büyük hani burnuna iyice büyütülmesi gibi bir şey var burada sanki. Hani ben en azından İnadı ve huysuzluğu anlamında. Yani şey sonra tabii kitabın sonrasına referans vermek istiyorum da deminden beri içimde şey olan bir şey var. Ay söyleyemeyeceğim ama. Tamam söyleyeyim. Yani bir kendini iç sesiyle anlattığı yerlerden birinde işte yine bugün 3 bira içtim, uyuyakaldım, güzel bir vakit geçirdim. Evet. Halbuki ben yazar olacaktım, şey yapacaktım. Öyle bir şeyleri var. Yazar olmayla ilgili. Yazar, bütün yazar olmayla ilgili. O tamamıyla o zaman tamam. O hani ama bu dış kitabı yazdığına göre demek ki hakikaten yazmak istiyorum. İşte. O yüzden demek istiyorum. Herkes bu cümleleri duymak istiyor. İstediğim gibi bir sanatçı olmayacağım diyor herhalde. Yani evet. Belki de yazar olmuşsundur. Başkalarının sana o yazarlık payesini biçmesine gerek yoktur. Yani bir ansiklopedik entry olmanın. Ama istiyor bir taraftan. İstiyor evet. O, aslında istiyor. O yazar olmak değil işte başka bir şey istiyor. Tanın. Onay, yani. Onaylanmak istiyor. Ha, ama işte o da dışarı şeyi anlayamıyorum ben. Mesela biyografilerinde bu tarz cümleler vardır diyor. Biyografi aslında birisinin senin için seçtiği şeydir. Ama burada sonra sanatçı çıkıyor. Buradayım diyor. Dolayısıyla ya bunu bu şekilde tarihe geçmeyi seçen ve bundan yararlanmaya çalışan sanatçı mı yoksa onu bu şekilde tarihe sokmaya çalışan başkaları mı? Öyle birbirlikle yazıyorlar. Sanatçılar birbirlerine yazmıyorlar bir yer. Yani öyle dayanışma yani tırnak içinde bir dayanışma sonucu birbirlerini praise etmek. Dolayısıyla sanatçının tarihe geçmesi de ancak başkalarının onun nasıl konumlandırdığıyla olabilen bir şey. Başka türlü olamıyor zaten. Evet. Ben bunu yine kendi güncel yaşantımızdan vesaire yola çıkıp hatta bazı tatlı argümanlar yani sonuç hepimiz bir çıkar dayanışması içerisindeyiz. Materyal dünyada. Ve bunu böyle adlandırmaması, bunu başka türlü görmesi, daha kişiselleştirmesinde kaybedişini başladığını düşünüyorum. Ama muhtemelen çıkar şeyi... Çıkarın da bunu, bu arada yani, herkesin şey. Her şeyi var. Çünkü evet. O tarz bir entelektüelim, böyle bir hani 19. yüzyıl Rus romanı. Çıkar kelimesini... Çıkar kelimesini ben olumsuz ama kullanmıyorum. Ayıptır diyor sonra. Ama. Evet, o kullanır muhtemelen. Evet. Ayıptır diyor. Ayıp çok garip yani burada bir, ciddi bir şey... Evet. Ahlaki bir şeyde bulunuyor. Ama çok işte sağlam da bir... satacak. Yine çıkar işte yani. Öyle değil mi? Yani için yazmış kitabı değil mi? Satacak. Tarihe geçecek. Yani başkası da kazanacak. Kendisi de kazanacak. Dolayısıyla hani yazar olacak. Ama yani ne kadar tarihe siz hiç inanmıyorsunuz bu karakterle. İlla ki asıl yazar. Evet. Hayır hayır sonra. Çıkar dediniz de yani gayri ihtiyarı o. Şimdi orada kitabı niye yazmış? Herhalde değil. Kitabı yazmasında yine de tatlı bir kitap yazmasında tatlı bir şey görebiliriz. Hayır, bilmiyorum ne yazdım işte. O yüzden merak ettim. Hani iki sayfa burada. Şöyle bir şey de dediğiniz gibi hani güzeldi. Bir filmde böyle arka sesin filme eleştirmesi gibi aslında bu yazarlıktan kendisi de bahsediyor. Çünkü sadece görsel sanat demiyor. Bir yazarı iki kere yazdırma sanatçının takımı. Sadece yani aslında bu yazma etkinliğinin kendisi hani kelimeye dökmekle de ilgili aslında bir şey kurduğu için zaten anlatımcı nedir kendisi yazıyor mu yazmıyor mu yazmak ilişkisi nedir söylüyor. Sizin dediğiniz asayit hani yana söyleme değil bunların hepsi biz kelimeyle okuduğumuz ve kullandığı mecra bu olduğu için zaten aslında kendi yaptığıyla ilgili böyle şu bunları kendine de söylüyor kendine yani. Kendine de söyleyen bir şey varmış ne kadar sesten mi kendisi... bahsediyoruz yazanın niyetlerinden? Yazar böyle bir karakter yaratıyor. Yani karakterinden bahsediyorum. Kelime senin kendisi değil de bizim sesten bahsediyor. Evet, sesten. Bu zaten kendi yaptığıyla ilgili bir şeyden bahsediyor yaparken durumu olduğu için zaten hani onu da belki birazcık daha tartışabiliriz. Hayır, kendi yaptığı konusunda düşünen birisinin pozisyonundan bahsediyor. Yazardan bahsediyorsak. Kendi yaptığı konusunda düşünce üreten başka bir karakterden bahsediyor. Ya. Evet. Böyle bir huysuz karakter. Evet, evet. Böyle, evet. Bu huysuz karakter. Ben böyle olmayacağım diyor herhalde. Neden? Bu Yo, ben böyle eleştirdiğine göre yani tarihe geçeceksin adam gibi geçmiyor. Muhatap olmuyor aslında. Yani hani bütün bunlardan da hani bir anla hani Hegel'den de bütün o referansları veren, ayıptır diyen hani böyle bir şey üstünlük pozisyonundan bütün bunları anlatıyor. Yani anlatırken zaten o etkinliği kendi mesela kendisinin yazdığı çünkü hani kitapta kendisi yazan biri olarak şey yapıyor. Bu bölümde öyle bir ipucu yok. Hani kendisinin bu etkinlikte dahil olduğu yok. Yani dışarıdan bu bölüm tamamen. O yüzden de ayrı duruyor. Çok temel bir soruya dönmek gerekirse ki ben bu tür soruları hiç sevmem ama bu durumda sorulması gerektiğini düşünüyorum. Eyvallah. Bu konuşan kişinin sanat algısı ne? Yani mesela şu sıralar özellikle gelişen ülkelerde gelişen ülkelerden gelen sanatçılar çok görüyoruz. Hani benim ülkem sürekli işte politik çalkalanmalar yaşıyor. İşte savaşlar oluyor bilmem ne. Ben o klişe 3. dünya sanatçısı olup politik işler yapamam deyip tamamen bunları yansıtmadığını düşündüğü işler yapabiliyor. Veya onun dışında hani sanat tarihine biraz bakacak olursak acaba bu kişi Greenberg'ün izinde her sanat kendine has olan özellikleri yansıtmalıdır ve işte mesela politik şeyleri konu edinirse o zaman edebiyata kayar, resimse işte kendinden uzağa düşer ve değersizleşir gibi bir şey mi düşünüyor? Yani bu konuda oturtmaya çalışıyorum ama çok fazla ben, yok. Benim şöyle bir ön yargım var sadece ve şöyle bir fikrim. Gerçekten ilk yandaşı veya şahidi olarak Hegel'i gösteren bir insandan bahsettiğimiz için bana şey gibi geliyor. Biraz farkında değil veya hep anlatılan bir dışarısı var ve o dışarısına inanmış, kendisi asla deneyimlememiş ve o dışarısı denilen yere çıktığı anda aslında belki de olumsuzlanacak o dışarının. Ne olduğundan çok farkında olmamış ve o yerde belki o bulunduğu yerde de o lokal daha önceki kuşak sanatçıların falan belki de tecrübesiyle, deneyimiyle falan ayrılan bir yerde gibi geliyor bana. Yani hiç lokal birisinden bahsetmemesi, onu bir şey yapması. Yani bunu biraz da belki günümüz Türkiye'sine falan getirebiliriz. Yani Türkçe zaten oradaki. Oradayız yani belki de. Ama Hegel'den önce Napolyon'la başlıyor bak. Bir kadar ilk andığı isim Napolyon, Hegel değil. Sonra onların o Napolyon olma konumlarına karşı Hegel'i şey getiriyor. Şahit getiriyor gibi bir şey oluyor. Yani Napolyon kadar da kötüler bir yandan demeye. O kadar da hasım gibi görüyor. Napolyon kadar da hiç olmazsa Napolyon bir istikrarlı bir çizgi izliyordu falan gibi bir şey bile söylüyor. Buradan da biraz bunalmış. Başka türlü bir dünyayı anlatırken de hep dışarısından referans veriyor. Bu bence işte tam dışarısının ayırdına varmış, dışarısını belki gidilmek istenilen yer olarak konumlamış. Yani Türkiye aydını gibi ama aslında yurt dışının hani Türkiye solunda vesaire de yapabiliyor. Bunu politik şeyde tecrübe edebiliyoruz. Yani Karl Marx bir arkadaştır. Hatta o ev arkadaşı dahi olabilir. O kadar candan yakın bir insandır. Ama yani aslında nerede yaşamıştır, ne yapmıştır, ne yemiştir, ne içmiştir, kimlerle sevişmiştir tam olarak bilmediğimiz yani bir figür. Sevişmeye itirazı da var. Olabilir. Olabilir belki de. Hani bu öyle bir şey. Yani kendi aslında hayal dünyamızdaki bir batı ya gerçeklikten daha çok tutunma. Batılı normlara, batılı entelektüel normlara, batılı ahlak ve iyi davranma normlarına. Tabii evet. Tarihsel sürekli. Ama bildiği bir takım şeyler olarak hani bir takım argüman, basit argümanlar olarak. Yani bunda da çok derinde bir şey yok. Hegel Zeitgeist demiş, Napolyon'u göstermiş. Bir Napolyon bile olamadınız. Allah cezanızı versin demek için öyle bir şey kullanıyor yani. O koordinatları tabii kendi belirlediği koordinatlar, kendi okumaları, kendi şeyleriyle. Evet. Hani öyle bir hani bir bütünlüğün hani o yalnızlık dedim ama belki hani şeyinde bir şeyin parçası olarak ya da bir fikrin savunucusu değil de kendi dünyası. Evet kendi dünyası da ama kendisi gibi aksi kenarda söylenenlerin oluşturduğu bir dünya da var. Yoksa bu kadar güçlü bir ses olmazdı bizim için. Biz biliyoruz öyle bir kenarda durmadan. Bazen kendimiz de oluyoruz onu muhtemelen. Öyle bir söylenenler dünyası var ki o sanki Türkiye'den çok tanıdığımız bir şey. Hani Orta Doğu metinlerde diyorduk ya tanıyoruz evet. bunu. Burada da bunu tabii ki tanıyoruz. Evet. Mesela bunu film yönetmen şeyinden örnek verirsek, bence böyle bir insan Metin Erksan şey olmaz kim? Bence. Zeki Demirkubuz hep mesela şüpheyle yaklaşır. Asla öyle bir batı fikri yoktur. Yani hep şüpheyle yaklaşır. Onlar zaten apartman çocuğu gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o mahalle çocuk olarak onlar apartman çocuğu. Yani bu sanki biraz daha başarılı bir yazar ve yönetmen artık ne olursa olsun. Ama bir de sanatçı. Olduğu zaman sanatçı pozisyonlar söylüyor. Bunun öyle bir pozisyonu da yok. Onun filmlerindeki Uysuz Adamlar gibi daha. Ama şey. Yazar olmak isteyebilir vesaire gibi konuştuk yani. O ihtimalle gidiyorum. O öyle olsa sanki belki şey Nuri Bilge. Sonra da yani yalnız ve şey hüzünlüyken falan. O bambaşka bir şey. Öyle bir yok, şey olabilecek. O tavır yok burada bence. Öyle bir milliyetçilik. Öyle bir milliyetçilik de demeyeyim de ona öyle bir yalnızlığını ve kenarda kalmışlığını bu kadar idealize etme durumu yok bende. Öyle bir romantik bir şey yok burada. Bu öfke var burada. Hep başarmıştı, hep muktedir. Hayır orada ama öyle bir de romantizm de var. Yani çok uzakta kaldık falan gibi. Öyle bir şey yok bunda. Romantizm bunda yok. Yok. Sadece hani tam tersine öfke var. Evet, öfke var. Hem öfke hani hem sadist hem mazoşist de sonra kendisinde bu şeylere evet. tabi tuttuğunda hani çok sert standartlar var. Yani ya böyle olacak ya olmayacak gibi. Hani gibi, şey ve sanatı da yüceleştirmiyor bence. Sanatın da çok elle tutulur bir tarafıyla ilgileniyor. Hani iyi sanat budur. Çok da hani o şeyi esnekliği olan bir adam değil bu. Değil evet. Yani sanat olarak neyi algıladığını evet, bilmemek evet. ve burada bahsettiği figürün nasıl bir figür olduğunu bilmemek. Sadece Onur'u küçümsediğini biliyoruz. Yani evet, burada küçümsüyor. Onur'un sanatı küçümsemek sanki. Evet, yani hayır, Onur'un zaten yürüyüşü... Onur kötü sanatçı modeli mi? Yani Onur'un yaptığı şeylere saygı duymadığını da hissettiriyor bence. Yani Onur'un sırf... yani siyasi olarak bir şeyler yapmaya çalışması değil mi? Sanki Onur'un zaten içine de saygı duymak. İşlerine söz konusu bile ediyorum emin değilim. Onur'un tipine gıcık oluyor yani. O haline gıcık oluyor. İşleri bile söz konusu değil burada. Nerede? İleride sonra yapacak belki. İşlere çok takılıyor. Anladım. Ama şurada henüz orada bir öyle bir şey yok. Onur'a gıcık oluyor. Aynen dediği gibi hani ilerledikçe sanki farkına yani hani evet belki öyle olacak. Sinirinin ve şeyinin hani tırmanması belki de onu aslında bu noktayı biliyorum. Kendi hayatımda biliyorum. Bu nokta harika bir nokta. Bu noktada şeyin farkında değilsin. Onların hepsi aslında bir projeksiyon. Onur veya başka birisi veya bir sanatçı şeyi. O da aslında senin yaratımın, senin üretimin, senin şeyinle alakadar bir şüphe var. Kendine ilgili bir tatminsizlik. Yani onun adını koyamadığın bir durum. Yani şu anın kendisini biliyorum. Yani o anın kendisi de başka bir takım failler arıyorsun. Onur da onlardan biri. Aslında bunun farkına varsa çok daha yani mutlu, çok daha şey aman canım o da Onur işte falan deyip geçebileceği bir yer ama aslında bu da onun karakteri, egosu için falan çok gerekli bir şey, hayatının anı belki. Anlatabiliyor muyum nasıl bir şey? Ondan sonraki para, pardon. Ben söyle. Onur'la ilgili bir şey sanki kendiyle ilgili bir şey tehdit ediyor. Yani Onur'la ilgili bir meselesi var. Yani Onur'un temsil ettiği şey kendisine bir tehdit oluşturduğu için bu sözleri söyleme ihtiyacı duyuyor. O da öyle fakat şimdi hani fotokopide çıkmış diye mecbur. Hani öteki paragrafı okuyunca şey de anlaşılıyor. Kendisi de Onur kadar değersiz ve Onur da kendisi kadar değersiz. Aslında hem sanatçı hem aydın tipinin de eşit derecede değersiz olduğu bir ortamdan bahsediyor. Onur'a sanat nedir Onur diye sormuştum bir zamanlar. Yeni bir algıdır, yeni bir bakıştır, görünmeyeni görünür kılmaktır gibi bir şeyler söylemişti. Tamamıyla geyik laflar ve biz de kabul ediyoruz. Hani bunlar artık bir gerçekliği bir zaman dile getirir ama kullanılana. Dün gibi aklımda Üsküdar'da bir yerde midye yiyorduk o sırada. Üsküdar'da midye yemeleri de manidar tabii. Üsküdar manidar biraz muhafazakar bir yerde durmayı da bence şey yapıyor. Liseyi yeni bitirmiştik. Neyse Onur bu lafı edince biraz şaşkınlığa uğradım. Ve aman dedim neler diyorsun sen Onur. Kendi şaşkınlığını da matrak şeye alıyor. Hemen izaha başladım. Meğer bir tane uyduruk estetik kitabı okuyormuş. Orada gördüğü bir takım cümleleri söylüyormuş bana. Yani kendi Hegel'le olan ilişkisi kadar uyduruk. Yani sonuçta Onur da kalkıp ona sen de bir Hegel karıştırmışsın diyebilir. Ki diyebileceğini de biliyor. Diyebileceğini de biliyor. Özellikle görünmeyeni görünür kılmak sözü müthiş cezbetmiş de onu tabii süper geyik. Yeni keşfettiği bir tarikattan söz eder gibi bir söz ediyordu sanattan. Bunların tabii hep böyle hafif dindar bir şeyleri de var. Bir hafta sonra akademinin yetenek sınavlarına gelecek gibi uzun süredir ağzından Rembrandt'ları, Monet'leri, Goya'ları düşürmüyordu. Yani bu kadar da basitmiş meğerse Onur'a sinir olma. Yani Onur nasıl Rembrandt, Monet, Goya sözü edecek kadar basit bir şey yapıyorsa, o da bunların bunun ağzına düşürmemesine sinir olmak kadar basit bir şey yapıyormuş evet, aslında. Evet. Zaten Venice Osyon'dan evet. Nasat bir üniversitenin iktisat bölümünü kazandı. Rembrandt'ın da D'si yazılmamış bu arada. Evet, kendisi de Nasat diyor. Size mi benim? Bu sayfayı özellikle Rembrandt'ın da D'si eksik yanlış yazılmış. Onu da ben bir düzeltmen şeyimle. Bence o kasıtlı bir şey. Yani Rembrandt'ın? Yok sanmıyorum ya. Yok yok, bence yani gözden kaçacak bir şey değil sanki. Ben öyle düşünüyorum. Yani, Rembrandt'ı yanlış yazmaz insanlar gibi. Türk yayıncılarındaki redaksiyon problemlerinin üzerine ayrı bir toplantı yapılıyor. Ama o bile enteresan. Evet, evet buraya uyuyor. O, evet, evet, evet, o hani bir şekilde şey yapması. Ama o zaman Monet oluyor. Monet yazsaymış. Monet. Yok, yine Monet derim. Kanlayamazsınız. Editör. Ya bu şeyleri de, Larry Murray da hani. Evet, evet. Tamam, ben ona iyice şey yapıyorum. Siz neden seçtiniz? Hayır, yani nasıl diyorum hani sayfayı, bir yeni sayfa var. Özellikle burayı nasıl bulup seçtiniz diye. Canım o akış yani içinde çok, zaten çok karakteri şeyi, geliştiriyor evet, böyle. Çok şeyi sokmuş içine hani. Bu hem son üzerinde konuşup son içinde. Gerek başlığıyla gerek şeyiyle çok farklı duruyordu bence bu metne. Yani bütün romanın bütününü okudum. Evet. Hani bir kere en ilk başta yaptığımız metin Sevgili Sanat diye başlayan bir mektuptu. Ondan sonra sanatçı üzerine birkaç sözlü bitirmek ve bütün bu şeyde hani bu bölüm o bakımdan benim için önemliydi ve gerçekten hiçbir olay anlatmadığı, sadece böyle bir hani indirdiğim. Evet, bir şeyler kendi kendine homurdandığı bir bölüm olması açısından da sanki tek bir, yani ben en azından bilmiyorum siz bu konuda benden fikirlerinizi ama yani kendi içinde hani okunabilecek bir metin şey gibi gördüm. Özellikle nasıl seçtiniz diye merak ettim. Ay şimdi bunu, buna bizim alacağımız bir pozisyon söz konusu değil mi? Okur olarak bir, asıl öyle bir şey var herhalde. Yani mesela Oğuz Atay'a aldığımız artık benim şahsen almaktan sıkıldığım bir pozisyon var. Ne kadar ironik, ne kadar falan. Öyle bir pozisyon mu alacağız? Başka türlü diyorsun, ne diyorsunuz? Benim aklıma sadece bir şey geldi. Pozisyon almak mı denildi bilmiyorum. Yani okur olarak. Bir sanatçı da çok başarılı vesaire, kariyerinde daha başka bir yerde olan bir sanatçı ile konuşuyordu. Ben ne yaptım ne ettiğimi sormuştu. Ben de anlatmıştım. Böyle işte politik bir takım çalışmalar içerisindeymiş. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum derken. Bana şey diye sordu. Böyle ne düşünüyorsun bu konu? Aktivizm ve sanat konusunda falan deyince ben de işte aktivizmle falan kafamda döndüğünce falan anlattım. İşte şey dedi. Bence bir sanatçı politik olarak öne çıktığı zaman kariyeriyle alakadar daha başka bir şey oluyor. Yani dedi. Neden bahsediyorsun tamam? Yani daha kısaca özetlersem de bir sanatçının iyi olması gerektiğini, iyi bir insan olması gerektiğini düşünmüyorum dedi. Yani çünkü çok candan bir şekilde bir kariyerinin sanatsal bir kariyer olmasına inanıyor. Ama yani iyi bir insan ötesinde bir şey. İyi olmanın ötesinde veya irrelevant bir şey, yani alakasız bir şey. İyi bir insan olmayı yok, tartışmıyoruz burada diyor. William yani. Burroughs'un bayağı bunu bir kuram haline getirdiği bir laf var. Sanatçı ihanet etmelidir gibi yani bir şey var. İhanet, yani çıplak şölenin sonunda bayağı bunu savunur. İhanet ederse sınır aşar falan gibi bir şey vardı. Yani aynı zamanda ama tarihsel olarak büyük ihanetler etmiş işte Pound, Ezra Pound işte bilmem öyle insanlar da var. Ya da şey Selin falan öyle insanlar da var ama onu mu kastediyor tam olarak? Yani, yani ki, iyi olmakla aktivist olmak bir, evet, aynı mı oluyor? Aynı mı oluyor? İşte algısından bahsediyor. Yani algısı, yani sen aktivist olabilirsin mesela bunu. Demek insanlar yan yana getirdiğinde bir nevi iyilik. Evet, aslında bir kamuoyundan da bahsediyor. Yani sanatçılık ve aktivizm yan yana geldiğinde insanlar iyi bir cause için, iyi bir neden için yolda olan bir sanatçı fikri ikna oluyorlar ve bu böyle bir imaja bürünüyor. Sanatlarına da ikna ediyor. Sanata da. Bunun dediği şey aynı işte. Aynı şeyi söylüyor, evet. Ama bunu, üstelik bir sanatçı mı söyledi bunu? Bunu sanatçı söylüyor. Ha bir de şeyi anlamıyorum. Mesela burada onu tam anlayamıyorum. Nerede peki onun politik olarak aldığı sorumluluğu yerine getirdiğine inanacağız? Yürüyüşe girmek yerine hapse girdiğinde mi? Sanatına bu politik duruşunu yansıttığında mı? Ya da hiç bulaşmadığında mı? Evet. Yani, hayır, bulaşıyor. Tamam, anladık. Yani politik bir sanatçı olmak o zaman ne şekilde mümkün? Onun politik bir sanatçılık olsun diye bir derdi var mı? Yok galiba öyle bir şey. Yani hayır, bu, böyle bir tablo çizdiğinde o zaman o sanatçı için onu yapabilecek alan ne olarak kalıyor? Onu anlamaya çalışıyorum. O sanki öyle bir alanla ilgilenmiyor. Evinde otursun sanatını yapsın gibi bir şey anladım ben. O zaman hiçbir sanatçının hiçbir politik derdi olmaz. Hayır, yarım yamalak. Sanat. Böyle yarım yamalak olacaksa hiç olmazsın. Önüne geçmişsin. Evet, biraz öyle diyorsun. Bence de onları oraya bir hani sade vatandaş olarak gitsin, ne yapıyorsa yapsın ama sanatçı kimliğini evde bıraksın gibi anladım ben. Yok, sen hiç yani, gitmesine getiriyor bana. Ben öyle anladım. Ben de nedense bunun bir formülü olamayacağını düşünüyorum. Olur olmaz vesaire. Sadece gerçekten inandırıcılık veya samimiyet veya ne kadar kendisini vakfetmiş olmasıyla açıklanabilecek bir şey. Ya şimdi sen anlatıcıyla konuşuyoruz. Evet, anlatıcı. Biz kendi aramızda konuşurken ne yapmalıyız problemi var. Ama tabii, her zaman. Mesela biz de bugün güncel, biz de sokağa çıktığımızda veya bahsettiği Fransa, 60'lar Fransa'sında da hiç kimse yani sanatçı önceliğiyle, sanatçı kimliğiyle ilk sokaktaki kimliği, sanatçı kimliği olmuyor. Yani herkes... Olmadığı bir nokta oluyor. Evet. Evet, evet, evet, evet. Tabii, o öyle ama mesela yine de kim olduğun aslında sana belirli bir şey. Mesela 68 zamanında falan bir sürü... İşte öyle olmadı onun o artık... senin etrafında olanların algısı oluyor biraz aslında. Evet ama işte... Onun gayet böyle bir seviyeye geldiği ve artık geçersiz, önemsiz olduğu bir nokta oluyor. Ben Gezi'de bunu fark ettim mesela. Böyle bir noktaya geldi olaylar. Onun için inandırıcı ve şey veya geldi bana. Veya kapsayıcı oldu ama yine de dışladı. Falan. Ama yani, yani şu an benim hatırladığım tarihsel şey, çizgi içinde en inandırıcısı o oydu gibi. 68'de de muhtemelen böyle bir ama olmuştur yani niye olduğunu... olduğundan şüpheye düşmemiz gerekiyor. Ben de onu almış. Şimdi 68 bir marka oldu diye niye bunun iyi olmuş olabilecek bir tarafından vazgeçelim? Anlayamadım bunu. Hiç yoktan iyidir bir tarafı var ya. Bence burada aktivizmi metine tekrar şey yaparsak yani burada sanatçının aktivist olmasını çok keskin ayırmıyor. Yani olmasını da destekliyor bence. Ön saflardayı kullanması çok önemli bence. Yani sanatçı yine sanatçılığını yapsın, aktivistliğini de yapsın. Ama arka saflarda kalsın. Kişisel yani bunu markalaştırmasın, kendisine mal etmesin diye söylemiş ediyor. Ya canım o zaman da arka saflarda kalsın. O zaman da şöyle denir. Ya bak arkadan korkak geliyorlardı. Evet. Yani onun sonu yok ki. Sonu yok evet. Yani. Sen ne yapmak istiyorsun, onu yapacaksın? Ortalık. O zaman da orta yok. Bir de işte ne kadar sanatçının iradesiyle ne kadar dışında... Yukarıdan mı da başka? Sizin söylediğiniz şey yani dışarı çıktığında sanatçı olarak sen sanatçı kimliğini dışarı da bırakabilirsin. Ama zaten onun içinde oluşan görünürlüğün ve aldığın pozisyonun billurluğuyla insanların sana olan algısı. Yani burada biyografi şeyine geliyoruz. Sen bunu talep ederek senin motivasyonun bu olmayabilir. Ama senin başkaları etrafındaki sana böyle algı bir motivasyon değişebilir. Projekte edebilir ki bu ona yaptığı da o tam da bu öyle yapıyor bu konuşan. Şimdi bence bu adamın fikirlerinden öte bizim bu karaktere, bu karaktere nasıl bir şey yazacağımız okur olarak. Okur olarak daha çok yaptığımız o değil midir? Evet. Anladık bu böyle bir karakter. Huysuz, şeker, sevimli bir tarafı da var. Abartı. Evet. Yani şey bir abartmasında bir şeylik de var. Ya ama her nasıl? Şeyi fazla ciddiye alan bir fazla karakter. Fazla ciddiye alıyor işte yani böyle onunla şey. Yani onunla konuşması bir arkadaşıyla evet. Konuşmadan belli ki çok öte bir yere gitmiş. Onur'u seviyor da didişiyorlar da falan bir şey. Onur'u kendisi olarak da düşünemez miyiz? Ben Onur'u, Onur ona cevap vermeye lüzum dahi mi görmüyor? Bu böyledir, sevimli birisidir mi diyor. Mesela ben öyle bir noktaya geldim. Çünkü sürekli o konuşan Thomas Bernhard metinlerini de biraz hatırlattı. Odun kesmeyi falan okumuşsa. Bence onu zaten şeyin, bu ismi olmayan karakterin olaylara atfettiği kadar bir ciddiyetle yaklaşmıyor. Yani evet, ona böyle sevimli şey olsa, yani sen de artık biraz bokunu çıkartmadın falan gibi. Hani, laf da sözler. Geri kalan da Onur'un anlatıcıya yaklaşımını seziyor muyuz? Seziyoruz. Fark ediyor musunuz? Onur'u bir kere çok ciddi bir şekilde kırıyor ve ilişkilerindeki kırılma noktası. Evet, yani Onur birisi. Onur bunun ikinci doppelganger falan gibi bir şey değil yani. Yok, Onur birisi yani. Arkadaşı hissesi değil. Hissesi değil. Ama aynı zamanda da hani sanki normalde eşit bir ilişkileri var ama Onur dediğiniz gibi bence üstünlüğe sahip. Hani bu Onur'la didişiyor. Didişiyor. Onur kendi kendine hani tamam yaşıyorlar yan yana ama bu iç hesaplaşmayı bir anlatıyı zevkli keyifli, lezzetli ve güzel yapacak olan da birisinin söylenmesidir tabii ki. Onun için ses orada düşüyor. Onun gibi tozu kuruysa bir şey çıkmaz ondan. Bunun derdi var. Ya onun da oportunist bir şey burada da anlaşılıyor bence bu metnin gerisini okumuş olsan da. Yani Onur böyle önüne ne gelirse yapmaya hazır devam edebilmek için. Tam da mı öyle mi acaba? Ve daha böyle cahil cesaretine sahip. Bizimki biraz daha cesaret. Farkında ve o yüzden... Çok düşünüyor, onun için paralize. Evet. Üretemeyen bir üretememe durumu var. Ve karşısındakinin onu hani görmezden gelmesi, hatta alttan almaya çalışmasını da sezinliyor ve bu da çok çıldırtıcı bir şey zaten. Ciddi alınma. Her yol Nevroz yani. Her yol Nevroz. Biraz kötü ya, yani orada olmak istemem. Kendi alanındaki birisine de saldırıyor. Başka bir alandaki birisine itirazı var. O ilginç olsun. Kendi alanındaki birine sen cahilsin, bir şey bilmiyorsun, o öyle değil falan demiyor. Seni onaylamıyorum diye hep bütün itirazı seni onaylamıyorum. Tabii üzerine. Bir paranoya başlangıcı gibi aslında. Hani olan her şey benimle ilgili gibi bir şey de var. Yani Onur'un şeyi de onun derdi olur. Evet. Ondan sonra bir şeyden Onur'un dansçı derdi kadın. Senin gerdi denir. Yani dansçı kadının onu yapması da sinirlendiriyor. Evet. Yani her şeyi mesele edinen ama bu arada kendisinde bence... Kendisi tatmin olamayan bir adam. Yani hani kendisi bunlar tatmin meselesini bilemiyorum. isminin Thomas olmadığını biliyoruz sadece. Ondan sonra bir espri olarak özel arkadaş muhabbetini paylaşabilirim. Tatmin kısmı bilmiyorum. Belki bu da tatmin edici bir şeydir bilmiyorum. Öbürlerini böyle geçiren bir sürü insan var. Tatmin oluyorlar herhalde, mutlular yani. Ama tam da öyle agresif bir karakter değil. Yani bazı karakterler o işte sen kötüsün deyip hani öyle ondan tatmin oluyorlar. Bu bir noktada da aslında karşılaştırıyor da kendini. Bir hani güvensizlik evet. Bence tabii, var. Hani ben senin kötü olduğunu düşünüyorum ve kötüsün diyeceğim değil. Hani ben sen kötü olduğunu düşünüyorum ama... Düşünme nedenlerim doğru mu acaba diye kendini de ikna etmeye çalışıyor. Sen de bana bir şeyler söyle falan gibi evet, yani bir şey de zarf da atıyor. Yani kendini ikna etmeye çalışıyor aynı zamanda. Kendini acaba. İkna etmeye çalışıyor. Karşısındakine de bir olta atıyor aslında. Sırf kendi kendine şey bir monolog değil, kapalı ve şey bir monolog değil. Karşısındakini provoke edip bir şey söyletmeye yönelik bir monolog. Sizin dediğiniz gibi katalog yazısını yazsa rahatlar. Belki. Yani onu birazcık abartarak söyledim. Tabii ama hani bence bir şey evet, var. Hani bir evet, şey evet. Çözülse bir rahatlayacak şey evet. Var. Ya ama da bir gün kadar... bir şey söyle. Ya bu Hegel'i de çok güzel söyledin. Yani hiç aklıma gelmemiş dese bile mutlu olur. Evet yani hani bir şey alsa, bir çek alsa karşı ha. Taraftan. Ya o Hegel hangi yıl kitabı versen ama var mı sende falan desem ama. onu, o bile olur. Ha? Afallar hatta. Ama o soğuk eserinde yazsa hep burada kullandığı dürler dilleri kullanacakmış gibi geliyor. Tabii. Yani bir gözlemden ziyade işte eşitimen evet, partisi tabii, değildir, tabii. Komutandır, getirmiştir, etmiştir. Ama katolik yazıları da o kadar öyle katolik yazısı o kadar çok var ki. Evet, tabii. Yani. Ama öyle bir... Bence o kibir yine ilginç bir şey ve güzel bir şey kibir de olabilir. Burada kibir mi? Kibir var bence. Yok ya. Tabii o dürler diller biraz var bence. Yargıcılık var, toptancılık evet. Var yani bir yargı. O da bence biraz çünkü bilgiçlik çünkü ait olduğu disiplinden dolayı böyle bir bilgiçliği var. Sanki ait olduğu disiplinin belli bir eğitim biçimi onu buna hazırlamış. Dırlardırlar. İşte tarihçilik yani sosyal bilimler gibi bir şeyden bahsediyorum. İktisat diyor ama tabii İktisat öyle bir ha iktisat bölümü diyor. İktisatı kazanmış. Ha iktisatı kazanmış. Evet. Yani 4 sayfa sonrasından 4 sayfa sonra olan konu şeyin başlığı. Dayana ve bütün kitabı biz çekiyoruz. Evet, Onur'un bilgeliği başlığı. İlk cümlesi aslında Onur'a belli bir hayranlık beslemeden de edemiyordum. Ediyor tabii canım ediyor. Arkadaşım olduğunu şu an fark ettim yazarım. Buradayız. Bize onun hakkında her şeyi anlat. Kalem mi? De buyurun. Sosyalist tek arkadaşım. Sen de varsın diye belki. Kız arkadaş var romanda. Ben yok. Onur'un kim olduğunu biliyor. Kız arkadaş. Homofobi de var. Homofobi de var. Aa, zaten o olacak. Ama bir aşk da var değil mi? Bir aşk da var mı? Kız arkadaş. Onur'a karşı. Onu düşündüm. Hani Onur'la sevgilisinin ilişkisiyle ilgili bir meselesi var ama ben onu kıskançlıktan çok... Bence Onur yani abi kardeş kıskançlığı gibi bir kıskançlık var. Hani bir aşk gibi, aşk kıskançlığından çok yani. Şeyden çok hani... Yani yarışıyor. İki hani böyle benim yapmadığım o yapabiliyor mu? Mesela, sevgili kime sevgilisi? Kendi sevgilisi mi? Hani Onur'un sevgilisi, Onur'un erkek bir sevgilisi var Fransa'da. Hani o zaten aralarında... O zaman bu birazcık homofobiyle alakalı. Onur'u şey buluyor, flamboyan ve şey buluyor. O ilerliyor kitapta. Anlat. İlk başta onu hiç mesela cinsiyeti de belli değil sevgilisinin. O belli bir noktada anlıyoruz ki anlamaya çalıştığı bir iki erkeğin ilişkisi var. Buradan çıkıp kitapçıya gidiyoruz. Toplamın cengi bu. 10 bile gidiyoruz. O konuşmada ne vardı? Ben o kadar yani yeniydi ki yeni gitmiştim. O konuşmayı yapan beyin kitabı. Ben o konuşma sesinin şehir dışındaydım. Onun için onu bilmiyorum. Kerem'in buradaki konuşmasıyla. Ama bunu hiç bahsetmedim. Değil mi? O ayrı bir konu. Orada felsefeyle ilgili konuştular. Karı kocalardı. Karı kocalar yani. Şimdi koca yazardım. Benim için enteresan olan benim bu kitap hakkında bildiğim diğer şeylerin aslında başlangıçlarını söylemeniz bu bölümden çıkarak. Karakterle ilgili olarak. Ama çok açıklayıcı bir. Evet, çeşitli yerlere için... böyle okular çıkıyor burada. Liseyi falan hemen buldun sen. Yani lise arkadaşı olmayı eğer kopya çekip buraya bakmak için. Bence iyi bir yazar. Yani tutarlı inanıyorum. Böyle bir dünyanın olduğuna inanıyorum. Karakterin ama aslında şuna inanmıyorum. Yazarın aslında bütün bunları daha güncelleştirebilecek vesaire bir bilgisi var vesaire. Orada sınırlıyor biraz da karakteri biraz da şey ne bileyim kendisinden aşağıda yani yaratıyor nitekim sonuçta o karakteri. Ve o karakter yine de sonuçta yani daha sefil bir şey. Yazarın kendisinden. Evet. Kendini alçaltmanın bir yolu bir taraftan yazarmanın zevklerinden biri de kendini alçaltmak, yükseltmek. Vicdandan bahsedeyim. Vicdan değil. Yani vicdan yok demek de zevk aslında. O evet. Demeye çalışıyor yani. Yok yok anlıyorum. Güzel. Başarılı şey. Diyor mu onu? O başka tabii. Bu, yani tabii bu çok küçük bir şey. Genel bütün yapı başka bir şey ama burada hoş bir tarafı var. Yani daha evet, zengin yok. Bir dünyası olduğunu seziniyorum ama tabii sonrası genelinde nasıl? Zengin demezdim. Klasik Türk aydını dünyası bu ama format atılmış versiyon. Hani homofobi. Çünkü bütün şeyi Oğuz Atay'da da falan okuduğun zaman o birbiriyle müthiş ilişkili karakterlerin aralarındaki şeyi merak edersin. O git gelin bir şey, daha bir şey daha olmalı diye düşünürsün. Bu onda söz konusu ediyorsa tabii ki onun bir alt kısmında ve bir aşk nefret ilişkisi bir şekilde ve onu aşamayınca da hani homofobik olmak da gayet mümkün. Ya da arkadaş fobik olmak da mümkün. Homofobiye de gerek yok anladığım kadarıyla arkadaş fobisi var biraz. De mesela Kemalist bir baba var, o uzakta avşar olan mesela yani hani aslında kendisi mi? Kendi babası. Ha. Hani o hani şeyler de hani hep bir böyle mesele edindiyse bütün kitapta hep böyle bir didiştiği hani Onur'la didişiyor en çok. Onur aracılığıyla sonra babasıyla didişiyor. Sonra yine işte iş yerindeki arkadaşıyla didişiyor. Hani ama hepsi kendi. Zeki Demirkubuz filmine geldik. Almodovar filmi olsa aniden öpüşebilirler. Evet. Ama yok herhalde. Bir Türk romanında aniden öpüşme. Seneler sonra. Din adamı da yok. Seneler sonra çok fena olur yapma canım. Din adamı da yok. Hadi ne oldu? Rus romanlardan ayrıldığı noktada. Öpüşüp bir hoşlanma da vermez. Seneler sonra keyfine tadına varır o da. Almodovar. Hayır, birisi birisi transseksüel olmuş. Birisi anne olmuş, birisi olmuş. Biri transseksüel olmuş. Torun torba bir transseksüel. Kadın oynayacak dersin. Yani öyle, yani hala aynı aydın tipinden aslında bahsediyor olması hem bir tarafı acıklı hem bir tarafı bunu geliştiriyor olabilmesi de tabii eğlenceli ve geleceğe bir ümit, geleceğe bir de bakmamız sağlıyor. Kendi kendini yetiştirmişlik de var bence. Onun için de bir zaman hani hem tarihsel olarak bu aydın anlayışının bir devamı. Çünkü bence tabii, bu tabii. Fikirden kendi kendine yazmaya ya da sanatçılarla ilgili evet. Bu fikirler hepsi kendi kendine varmış. Evet. Yani ama, kendine eğitim evet, vermiş evet. Biri. Yani bir sürü şeyler okuyor. Evet. Ama tarihsel olarak dediğinde hani Türk aydın tarihi gibi anlamıyorum. Yok. Ben Avrupa merkezinin evet. Dışındaki bütün tarih gibi yani anlıyorum. Yani Dostoyevski işte bir şey. Evet, okuyup evet. Ondan sonra bu fikirlere varmış evet. Ve bunun üzerinden de yargılıyor etrafını. Yani, kendi hayatını, Onur'un hayatını. Merkezin dışında kendini hisseden her türlü sanatçı. Ama bizim versiyon tabii kendimize özgü. Başkasının. Tabii. yerine çok ait olmayan bir şey de var. O yüzden de zaten... Yani merkezde o, bütün bunlardan nefret eden model de var. İşte Thomas Bernhard mesela öyle bir şey de var. O da taşralı falan gibi şeyler de giriyor işin içine ama... Şimdi bu kadar analizi hiç yani derinleştirdik de o siyasetçilerden bahsetmesi ve onunla kapaması biraz şey kaçıyor şu an. Şu an yani... O anda şey... Çok gerekli bir yere girmiyor gibi geliyor. Gerekli bir yere bence tehlikeli bir yere gidiyor. Mesela isterse onların... O kötüyle adamların yanında bile olursunuz. Sanatçı olmaktansa onları bile tutabilir gibi bir noktaya geliyor. Sanatçı ve siyasetçi karşısında faşizmi neredeyse? Hayır, kendisi. Kendisi için. Kendisi bu yarım yıllar nefret ettiği zaman şu tiplerinden daha fazla görmektense Napolyon'un sefaletine bile razı. Anlatabiliyor muyum? Orada siyasetçi demesinden bir şeyler yakalayabilir miyiz acaba? Çünkü hani siyasi, insan eskiden kendilerine siyasi... Hayır hayır olarak. Ama Napolyon'la kastettiği o şey. Evet evet ama işte Türkiye'de onun dünyasına girmeye çalışıyorum. Siyasetçi demesi hala bir şey atfediyor mu yani bir saygı veya siyaset yapmanın... Yok. Ben şu şey sihirli dokunuş diyor yani sanat ve sıcak oda önünde oturup birkaç sihirli dokunuş diyor. Yani siyasetçi böyle elini taşın altına koyuyor. Yani genel evet, olarak bir tembellikle suçluyor sanatçıyı ve gerçekten yapılması gereken işi yapmamakla. Yani hapse giriyor adam ondan sonra kampanya yapıyorsun. İşte diyor, odağında evet. Oturup sihirli Napolyon dokunuyorsun ama sıçtıysa bile bir şey yapma. Elini taşın altına sokmuştur demeye gidiyor. Bu da çok tehlikeli. Yani elini taşın altına Napolyon da olabilirsin, Hitler de olabilirsin falan. Yani o da onların yanında olabilir bir noktada. Asıl öyle tehlikeli bir kısmı olan da var. Şey zaten her şeyden önce siyasetçiden önce komutan diye tanımlıyor. Ha bir de komutan yani var. Yani ben onu sorumlu buluyorum. Ve evet, onu komutan. Siyasetçiyle eş gibi kullanıyor olması. Tabii Napolyon lider arayışı evet. içinde bir lider. Peşinde. Ama bir yandan sihirli dokunuş derken de orada sanki sanatçıyı bir yerde fark etmeden hakkını verdiğini birazcık de tırnak içine sihrine inanıyor gibi. Oraya. Sihrine evet. hafifçe inanıyor. Evet. Kendine rağmen. Çünkü o sihirli dokunuşla bir şey değiştiriyorsunuz. O da aslında bir klişe tabii sihirli evet, dokunuş evet, ama evet. gene de onu seçmesi doğru tabii. Evet. Gasp eden diyor. Yani yine de bu bir örgütlü şey geçmişi yok tabii ki. Örgütlü değil. Ama dışarıdan gözlemlemiş işte. Gözlemlemiş ama hiç bulaşmamayı evet, yememiş evet. bence. Ama biliyor. Biliyor biraz da yine ne kadar bilebilirsin. Böyle bulamayayım. Ben tabii bir şey yok. Buna gerek var mıydı tartışabilirsin? Yani örgütlü yok, siyaset tabii. geçmişi yok. Örgütlü yazarın. Yani siyasi olmamış. Üniversiteye gitmiş ama Marmara Üniversitesi sosyolojiye gitmemiş. Hatırlıyor musun? Örgütlü. Yani hani Türkiye'nin daha şeyine oturtmaya çalışıyorum. Hani timeline'ını vesaire. Kerem... Eksen mi? Yani hani nereye bakmış, nereden ilham almış olabileceğini düşünerek. Ya bir sürü yani hiçbir öyle referans. Şey Kerem'den mi bahsediyorsun? Kerem'den, Kerem'in nereye bakmış ve ilham almış olabileceğini düşünmek istediğimden. Yani. Ya hani, bir yerin okul falan da çok önemli. Hayır. Yok hayır. Okul yani. Falan da İktisat çok önemli. Var, kendini evet. eksik hissetme duygusu olan karakter bu. Şu karakter, evet. evet. Kendini eksik hissetme duygusu çok yoğun bu karakter. Şimdi okurken onu biraz komik, biraz söylenme bilmem ne bulmamız da ondan biraz karikatürlüğün tadına varmamız. Biz de öyle buluyor olsak acı çekerdik. Yani kendimizi de öyle düşünüyor olsak. Demek ki biz öyle düşünmüyoruz. Yazan da pek biraz öyle düşünmüyor ki biraz. Abicim bu bir acı da var burada. Bir eksik bir şeyin gerisinde kalmış. Bir ayrıcalığa sahip olamamış. Yüzden de kızgın, öfkeli, kendini haksız davranmış bulan bir sanatçı, bir düşünce adamı tipi. İşte farkında olmadığı şey aslında tam olsaydı memnun da olmayacaktı. O eleştirdiği insanlardan birisi olacaktı. Aslında bu acı çektiği bir şey ama bizim için yine onu ilginç kılan ve tatlı kılan evet. bir şey. Enteresan kılan. Ama onun durumunda olsak muhtemelen bu kadar tatlı eğlenceye bulamayacaktık onu. Bir de öyle muhtemelen yazar da onun üstünde bir yerde. Hı-hı. En azından bunu yazıyor olmak dolayısıyla. Yazar yazıyor olduğu, evet. üretimi. Çünkü bu fiziksel yoksunluk gibi bir şey dedi. Yani sakatlık dedi. Yani her an her gün aynada karşılaşmadığın, şey yapmadığın, sadece öyle olabileceğini bir takım emarelerden hissettiğin veya sana hissettirilen bir şey ya. Hı-hı. O da bilinçle alakalı. Yani senin bir takım yoksunlukların evet. olduğunu. Yani her şeyden önce kendini hissediyorsun ama tam söze dökemediğin mesela. Ya tam göremediğin, somutlaştıramadığın falan bir şey. O yüzden senin bir ödevin daha büyük yani bunun ne olduğunu. Acın var daha büyük en azından. Acı da daha büyük. Ödev. Ya bana öyle geliyor ki bu sinir dokunuşlar hakkında biraz düşünüyordum da. O noktada sanki yazar konuşan kişiyle dalga geçiyor. Özellikle konuşan kişinin çok muhafazakar bir sanatçı anlayışını çok klişe sözcüklerle dile getirmesi. O da var tabii. Aşağıda da çünkü aynı Monet'ler, Rembrandt'ler falan. Ama yazarın da sanatçı algısı bayağı muhafazakar olabilir diye de düşünüyorum. Yani Onur'un muhafazakar sanatçı anlayışıyla dikkat çekiyor. Ama yazar sanattan ne anlıyor? Yazar ya da buradaki karakter ne anlıyor? Onunla ilgili klişelerle ben eğleniyor gibi düşünüyorum ben. Böyle bir aydın klişesi. Bu da kendisi de bir klişe. Yani güzel anlatılmış ama bir klişe bir karakter sonuçta. Bunların arasındaki rekabet de birazcık klişe falan. Yazar aslında biraz sağlamcı bence. Çünkü hiç şey böyle üçüncü tekil girmeden hep onun ağzından anlattırıyor. Yani böyle hayatta şey böyle karakterler hani şeyin hale tengelibisi böyle insanlar tanıdım gibi böyle yani böyle insanlar da vardır falan yapıyor. Tam kendisi de sağlamcı bence biraz dediği gibi. Biz eğleniyoruz falan ama yani sen neredesin? Duyusunu ben de edindim doğrusu. Çok güzel dalga geçiyoruz. Böyle şeylerle dalga geçmek çok kolay. Çok da kolay bir ağ bu karakterde diye düşündüm. Belki romanın geri kalanında evet, şey diyordum. Belgesel de şeyin kurmacanın iyi harmanlandığı bir şey diyebilir miyim? Özellikle harmanlandı. Sosyolojiyle. Ama espri yeteneğinden de yoksun mesela. Öyle bir şey de var. Hani böyle... Yazılan böyle, karakter mi? Karakter. Hani o... karakter kendi öfkesine çok kapıldığı için evet, espri yeteneğinden yani yoksa. Onur'la dalga geçe geçe ince ince anlatsa bunu biz de Onur'u hor görebiliriz. Ama o kadar göremiyoruz çünkü kapılıyor ki aslında hor da görüyor. Onun patetik olduğunu evet, aslında kendisi patetik duruma geçiyor. Çünkü normalde böyle bir de züppe şeyler vardır ya hani Onur da zaten bayağı şey bir çocuk diye öyle espri bir anlatır ki onu biz Onur'un hakikaten patetik olduğuna karar veririz. Ama kendi patetik olduğunu düşünüyor. Çünkü sefil kelimesini de kullanıyor. Yani tarihle ilgili kullanıyor onu İşte, da. Tekinsiz güvenilen sefil gibidir. Öyle bir çeşit muhafazakar yani bu kendisinin de dahil olduğu aydın nüktedan bilmem ne konumunda öyle yüksek bir pozisyon yok. Bize Oscar Wilde bir cümle söylese birisi hakkında yıkılır mesela. Öyle bir nüktedanlığı efort edebileceğimiz bir pozisyonda da biz değiliz. Çünkü kendi de kuyruk acılarımız var bilmem. Başkasına bir şey söylerken o kuyruk acılarından da bahsetmek zorundayız falan. Bu entelektüel tipin aslında çok patetik olması çok belirleyici bir şeyi bu. Onun için işte Oğuz Atay'ın karakterleri hep böyle o yüzden hani yeniden keşfedildi ve seviliyor. O patetik diye anlatıyorlar. O da onun yani içinde hani şey paketin içinde o da. Yani doğrudan doğruya zaten o da şey etmek zorunda. O kadar yüksek pozisyondan biriyle dalga geçip bir yerle yeksan edecek İngiliz bir karakter falan öyle bizim kültürümüzde öyle birisi yok. Kültür öyle bir şeyi yese öyle olsa bile tek başına alakasız bir yerde durur o. Bir şeye referans vermez. Onun için çok doğal bunun patetik olması bence. Evet, evet. Yazar Akbaş. Yok, Kerem Eksel. Burada öyle yazıyoruz, biz buradaki her şeyi dediniz. O iki tane öyle konuşma oldu değil mi? Sanata felsefeyle bakma konuşması. Daha önce. Siz yazarın kim olduğuyla ilgili şey yaptınız. Siz yazarın kim olduğuyla ilgili. Yazarın kim olduğunu merak ediyorsunuz. Hayır hayır kitabı evet. Şey yaptım da evet. Kim yazmış burada madem konuştu evet. Dediniz siz. Bir de sahne ismi gibi isim var. Kerem Eksen. Kerem Eksen. Hı hı. Oradan konuşalım. Şeyle ilgili ne diyorsunuz? Yani bu sanat şeyi ve sanatçının üretim ihtiyacını böyle daha varoluşsal bir şey olarak mı konumlandırıyor yoksa gerçekten tarihe geçmeyle ilgili çok kendi dışında bir arzu olarak mı konumlandırıyor? Bana kalırsa biraz özenti olarak konumlandırmaya özen gösteriyor. Hani bir hafif bir şımarıklık gibi bir şey anlatıyor. Çünkü, ama konuyla da ilgili değil. Konuyla da ilgili değil, ilgilenmeye de niyeti yok. Evet. Biliyor biraz. Sen bazı biraz arkadaşları var ama yani konuyla içeride ilgilenme niyeti yok. Çünkü sevmiyor onları. İkinci paragrafta onlarla gidip yazıyor. Sormuş ama bir şey olursa gene de ilgilenebilir. İşte katalog yazısı falan. Yani Onur'a sormuş mesela ikinci paragrafta. İşte, sanat nedir Onur diye sormuş. Onun cevabıyla tatmin olmamış. Yani hatta bunu biraz hor görüyor ama kendisinin de pek bir şey yok. Evet evet. Yani Onur'un cevaplarının tek güzelliği... Görünür kılmakta yetinmiyor mesela ama yani öbür türlü... Yani şu çok... Eften püften bir şey yok için ama şey de yok. Ürün yani sanatçının ürettiğiyle hiç ilgilenmiyor zaten. Hiç ilgilenmiyor. Sanatçı nasıl konumlandığıyla ilgileniyor. Evet, yani tamamen sanatçıdan bağımsız aslında şey. Evet, onunla ilgili bir takım klişelerle olsa olsa evet. Daha geçmeyi. Yani onlarla ilgili. O öfkenin bir önerisi, karşı önerisi hiçbir şekilde yok. Yani önerisi, öneriyi bilmem de yani gerçek bir şey yok. Gerçek bir ilginin sonucu değil o öfke. Sadece bazı klişeler öfkeleniyor. O insanlara yaptıkları işlere öfkelenmiyor bana kalırsa da. Yani bazı klişe cevapları, bazı geyik cümleleri hakikaten yani görünmeyeni görünür kılmak cümlesine gülmek mümkün de hani kendisi de onunla alay ederken Onur kadar klişe bence. Hı hı. Yani bir klişeler savaşı gitmekte, yürümekte. Hı hı hı. Bir de çok yok Rembrandt, Monet ve Goya'yı bir şekilde klişe bulmak da çok büyük bir klişe. Goyalar, Rembrandtlar yani daha da fena. Goyalar, Rembrandtlar. Goyalar değil mi? Goyagiller. Goyagiller. Evet, Goyagiller. Evet, onlar öyle. Abi şey, aynen. Jetgiller, Goyagiller. Felsefi konuştuğuna göre felsefeci herhalde. Evet. Bir de çok ilginç bir biçimde... Yazar felsefeci, kitabı yazarı. Hayır, şeyi kazanmış da. Sanata inanmıyor diyelim kısaca değil mi? Sanat denen şeye inanmıyor. Yani ilginç bir biçimde bence burada eksik olan her ne kadar sanatta emeğe inanmadığını açık açık dile getirse de sanatçının dehasıyla var olduğunu dile getirse de burada olumlu yani siyasetçilerin tarihe katkılarını veya nasıl toplumu olumlu yönde etkilediklerine dair hiçbir örnek yok. Tüm örnekler olumsuz. Olumsuz tabii evet. Evet. Yani o Napolyon vesaire. Ya bence bu da kendi hayatıyla ilgili yine tatminsizliklere geri bağlanabilir. Yani belki kendi yapamadıklarını biliyor. O, ama yani dile getiremiyor. Evet ama yani niyetleri açısından hani sebepleri açısından öyle de niyetleri açısından en uç kötülüğe dahi gidebileceğini gerekirse onlara bile başvurabileceğini bize hissettiriyor. Niyetleri daha önemli okurken bence okur olarak. Yani sebeplerinden ben sebeplerini diye hep niyetlerini nasıl nereye bağlayacak onu düşünün. Yani gerekirse hani Napolyon'la bile yandaş olabilirim. Hitler'le ya da kimse en fena örnek. Ama yeter ki şunlarla ahbap olmayayım. Ama tarihin, orayı ben tarih olarak diye düşünüyorum. Yani tarih işte tarihi de oraya tarihin şey çılgın atı olması yani siyasetin o kadar, siyasete aslında biraz olumlu, siyasetçiye olumsuz. Yani tarihin çılgın atını kullanması orada siyasetçinin elinde veya alan olarak aslında bir olumlu bir yaklaşım var. Ya zaten siyasetçilerin siyaset yapmasını istiyor ama mesela siyasette emek nedir? Yok, hep onlar berbat. Yani nasıl bir birikim oluşur ve olumlu bir etki oluşur şeyde toplumda. Hani buna dair hiçbir ipucu yok. Yani tarihin çılgın atını terbiye etmeyi beceremeseler bile bunu deneyenler şuna katıldım buna katıldım diye bu yaklayanlardan daha iyiler galiba anladığım kadarıyla değil mi? Öyle bir şey. Evet, öyle bu çılgın, tarihin çılgın atını terbiye etmek de tabii çok tartışmalı bir şey yani. Napolyon, tarihin çılgın atını terbiye etmeye kaldı. Bütün insanların ağzına sıçmak. Yani bu tercih edilebilir bir şey onun için anladığımız kadarıyla. Bir de tarihin çılgın filleri var. Onları da eğitiyorlar. İşte orada tasih mi o yoksa tarih mi? Tarih galiba herhalde. Tarihse de tarih ilginç. Yok tarih daha mantıklı geliyor. Evet, evet. Zevkle giren sanatçılar. Unutulan siyasetçilere giren. O da çok nedir onun kelimesi? Hani şey... yine bir kendini üstüne pozisyon, yani bir zevkle gülen sanatçıları da bir hor görme. Hani onlar kendilerini akıllı zannedip buna gülüyorlar ama aslında hani ben onların asıl istedikleri şeyin ne olduğunu biliyorum. Hani neden güldüklerini biliyorum. Hani hep öyle bir şey de var. O benim için en hani şeye vardırdığı nokta orası. Oradan sonra zaten yeni paragrafı değiştirip başka bir yola gidiyor. Yani evet. Orada bir kendisi de çok hani şey bir laf ediyor. Ne denir? Fazla üstün gören bir laf edip ondan sonra duruyor zaten o birinci paragrafın son cümlesi. Ama siyasi felsefeciler hep öyle. Yani ben felsefeci konuşması dinledim. Yani çorba. Ankara'da dinledikleri yani çorbası evet. Koymuştum. Yani böyle, yani şöyle, yani burada yok. Yalan değil, doğru. Hayır, onun bunu... için yani şimdi oldu. Hani felsefe okuyanlar. Felsefe okuyor. Evet. Yani çünkü hakikaten her şekilde hukukçular da öyle hani... Hocam benim hukukçuydu, pek övünürdü. Biz felsefe okuduk hukukta, Ankara Hukuk Fakültesi'nde yok falan. Onlar biraz ilk kurulmuş Ankara'daki, hatta Mekkevi hukukta bir adam yok, ne yapsınlar, kurucu yok falan. Hemen hatta ilk yani ortaokuldan sonra Mekkevi hukuk falan diye. Hoş o eski ortaokullar tabii şimdi lise gibi falan da yani o felsefe olayını bilenler çok yani kendilerinden şey oluyorlar, kimseyi beğenmiyorlar. Naçizane. Sen deneyim be, evet. Sabitlenmiş. Evet. Mesela şunu düşünebiliriz. Burak'ın yazdığı yazıda bu pozisyon nasıl? Şimdi onu düşündüm. Seni seçtim yazıları yan yana koyunca. Gene sanatın içinden konuşuyordum. Neredeyse buna yakın mıydı? Tam hatırlamıyorum ama. Ben bu bilmez, en çok Celal'inkiyle ilişkilendiriyorum. Bu bilmez ama bilirmiş gibi konuşan pozisyon. Ama onun ikisi daha bir bölgesel ve kültürel bir şey evet, var. Evet, evet ama hani şey olarak, en çok hani şey karakter olarak ona yakın buldum. Burak Tatlan mesela sanatçıları böyle yücelten bir tavır vardı ama çok da açıklayıcı değildi. O şeyler, bunu o düşamplar, o bilmem neler falan gibi kısa kısa cümlelerden bahsetmiştik değil mi? Evet, evet. Orada da bir böyle şey diyeceğim, onlara idealize edici bir tavır vardı ama çok da hani illaki bakarsan sanatçıların öbür pozisyonu daha ayrıntılandırıyordu. Öbür pozisyonun ne olduğunu da unuttum ama. O şeydi, Burak'ınkinde bir de bir şeyleri aslında bu bahsettiği yürüyüşlere katılan sanatçılar gibi bir sanatçıdan bahsediyor daha çok. Hani evet. Bu işte Türkiye toplumundaki farklı kesimleri gösteren, bunlar hakkında film yapan, roman yapan, hani aktivist kelimesi belki yanlış bir kelime ama işte o hani siyasi içerikli iş üreten sanatçıdır, kültür üreticiyizdir biz diyordu. Evet. Burada da tam tersi hani sanat yapıtı, yürüyüş. İki ayrı evet. Yerde hani bir de zamansız daha sanat tabii, yapıtı daha paralel tabii evet, şeyde. Yani bu daha zaman hani zamanın ve yerin dışında üretilen sanat işini sanki daha çok savunuyor. Hani çıkarmayı çıkarmasam mı yapabiliyor musunuz? Ne? Ben bir türlü onu ikna alamadım hani o zıtlığı kurmada. Hani sanat yapıtı veya sanatçı neyse ondan sanki uzak durmalıyız. Yok, uzak durmalıyız gibi bir şey yok. Veya neysen karıştırmamalı tamamen yani. Çünkü size pozisyonlar sanatçılar. Bilal biz uzak durmak istemiyor, bulaşmak istiyor ama sataşarak bulaşmak. Yani anladığım kadarıyla. Ya sanatçı şey veya sanat yapıtı neyse karışmamalıdır değil mi olay? Yok öyle bir derdi var mı bilmiyorum. Yok şey gibi düşün hani Burak'ın metninde şey vardı ya hani bir sanatçı dediğin kültürü ve toplumu tamam, evet. Temsil eden ve kültür üreticisi gibi daha geniş anlamlı ve daha böyle bir sorumluluk sahibi topluma karşı bir kültür üreticisi evet. Vardı. Burada sanki biraz da senin de Greenberg'e referans vermendeki böyle bir kendi içine tutarlılığı olan zamandan ve durumdan muaf. Buradan onu işte çok çıkaramadım gibi geldi. Ben şöyle düşünüyorum. Biraz çağrılı olmamakla alakalı bir derdi var. Yani aslında o şeye, o kesime, o şeye, kitleye vesaire dahil olsa aslında sanatla ilgili de bir problem olmayabilir. Ama tam ama dönem dışında... dahil olmak istemiyor biraz. Ama belki de işte sen dedin ya bir katalog yazısı yazsa... Ama katalog yazısı yazsa da o kadar dahil olmuş saymayacak kendini. Yine bir takım eleştirileri olacak tabii. Onlardan evet. Hemen kurtulması... Evet. Çünkü büyük laflar ediyor başta da. Yani evet. Oradan kendisi dahil olsa bile şey yapamaz. Evet. Geri dönemez. Ayıp dönelim. Falan yani sanatçı olarak. Fotomontaj. Ayıp falan itibariyle. Fotomontaj da onlar. Hala şey kullanmak. Ekleme yapmış. Tape. Tape ekleme yapmış. esirme ben öyle demedim. Yani bence Şevki Yılmaz mıyım ben o bir adam vardı. Onun gibi. Yani o zaman hani böyle bir türlü sanatçının birleştiği nokta gibi. Bir yer var. Sanatçı diye tarif ettiği bu insanlar kendilerini açıklamakta, kendilerini ifade etmekte, kendilerini tarif etmekte daha zorlandıkları ve beceriksiz oldukları için ve bütün laf şeyleri bu karakterlere düşüyor, onu merak ediyorum ben. Ya da bunlar edebiyatta öyle stok bir karakterler ki, yani belirli bir karakterler ki, sanatçılar konusundaki ya da başka toplumsal figürler konusundaki İtirazlarda hep bunlara mı başvurmak zorundayız? Çünkü bunlar yerleşik bir figür sonuçta bu. Alay eden, şüphe duyan, dalga geçen, geçmeyen, kendine acı çeken bir karakter var. Ama sanatçılar kendi kendilerine sanatçıkları üzerine bir şey söyleseler belki bunlar biraz daha göreceleşecekler vesaire vesaire. Tabii sanatçılar da bir şey yapsalar böyle söylemeyecekler muhtemelen. Başka türlü söyleyecekler. Hani aforizmatik üsluplardan falan bahsettik ya. Yani mesela bir sanatçı kendi aklında öyle anlıyor. Andy Warhol gibi bahsetse bu da onları küçümseyecek muhtemelen. Çünkü bu böyle bir şeye inanıyor. Bir düz yazıya ve bir tariflere ve bir girişlere, gelişmeye, sonuçlara bir şeylere inanıyor. Değil mi? Akıl yürütmelere kendince. Heykellere, Napolyonlara falan öyle referanslara inanıyor. Ama bu demek stok bir karakter ve bir karakter hep var. Sanatçılarla ilgili olsun o ya da olmasın. Böyle sürekli söylenen, hayatı açıklamaya çalışan vesaire bir entelektüel tipi gibi birisi var. Ve o süre gelen bir tip demek ki. Yani yeni yeni belki. Eskiden değişiyor çok yokmuş da artık daha çok var gibi. Yok eskiden biri var da yani çeşitli yüzleri var onun. Bu sanki sanatçı tipine daha yakın. O ilginç bir sanatçı arkadaşı var. Arkadaşla bir didişmesi var, bir şeyi var. Sonuçta homofobiyi de işin içine katıyor dedin. Bu da yeni bir şey aslında. Zaman açısından. Yani problemlerin karaktere yedirilmesi açısından. Karakterin problemleri temsil edebilme şeyi açısından. Güç açısından. Zenginliği açısından. Benim şahsi olarak takıldığım şeylerden biri gündüz yayın evinde çalışan akşam roman yazmak isteyen ama onun yerine bir HR karakter olması. Ama onlar da o kadar yani bir... O da ama sanki hani onun o şekilde hani o şey bıraktı mıydı? Bıraktı değil mi? Hani şey kağıt karakteri. Hani kağıt karakteri ve hani... Ha Katie Bartley bir karakter. Evet hani ve onunla ben de birazcık ilişkilendirdim bu. Hani ama şey, orada... Sıkışmışlıkla hani sıkışmışlığı kabul etmek de sıkışmışlığı kabul edip ondan ironi bir şey para bir şey mizah üretmek değil Bartlı benimki. Kabul etmek yani nokta. Evet. Anlaşılmaz derecede fazla yani kabul etmek. Evet. Burada yine şey var ya bu yine biraz daha İstanbul biraz daha Beyoğlu biraz daha Kadıköy. Hatta diyeceğiz biraz daha buradalar. Buradalar yani bir şey değil. Çok gerçekten geniş bir şeyden bahsetmiyoruz. Memur olmamış nitekim. Hala yayın elinde Üsküdar var ama. Miydi? Üsküdar var. Yani çünkü öyle kırgınlıklar, öyle şeyler ve vazgeçmişlikler de var ki yani bu coğrafyada falan. Yani memur yaşantısını performe eden vesaire insanlar da var. Üniversiteden çıkıp bir takım hayalleri olmuş. Ama yani memur olmuş. Ve bunda çok memnun. Çok memnun. Gibi değil herhalde. Nasıl memnun mu olmuş? İnsanlar öyle da var yani. Öğretim falan mı olmuş? Hala bir direnişte yani. Aslında. Çok o kadar derin. Bunun memuriyetini nasıl tarif ediyorsun anlamıyorum. Yani bir yerde öğretim görevlisi gibi. Memur olmamış diyor. Olmamış, okey. Yani hani şey de değil yani. O kadar da geri dönüşsüz her şeyi yakmış vesaire de değil. Hala bir şey var. Hani yayın evinde çalışıyor olması bile hala o kesinle dirsek temasının olduğunu gösteriyor. Yani iyice artık sırtı dönmemiş diyorum yani. O da belki... Hala bir umudunun içerisinde olmasıyla alakalı. Yani çok ara bir karakter. Yok ama o yani yazmaya çalışıp yazamadık. Çoğu daha acılaşacak falan yani. Öyle olabilir şey. Yani belki de tam öyle bir şey olmamış. Üsküdar'da ilginç aslında. Yani Beyoğlu diyorsun ama böyle bir Üsküdar'da midye yemişler. Üsküdar'da yemişler. Üsküdar'da midyeyi çok var mı görüyor musunuz? Hayır midye değil. Üsküdar'da midye de tabii ilginç. Ama Üsküdar her zaman olduğu yerde değil de mesela daha bu salacak tarafı daha eski İstanbulluluk. Yani belki ailesi belki İstanbulluyu anlatıyor bana burada. Yani çünkü belli ki muhabbet Beyoğlu olmayan bir yer geliyor benim aklıma. Çok Beyoğlu bir problematikten bahsederken Beyoğlu olmayan bir yerden bahsediyoruz. İster muhafazakarlık olarak çok kodluyordum, ister başka bir şey. Beyoğlu'nda değildik demeye getiriyor. Ve tabii herhangi bir yerde de değil de Üsküdar'dalar. Onda bence bir uzantısı var ama yani hani en azından ilk elde Beyoğlu'nda değiliz demek istiyor. Senin çok Beyoğlu olarak tarif ettiğin bir problemi yerine koymak için. Belki senin dediği gibi üniversite için İstanbul'a gelmemiş. İstanbul'da doğmuş, büyümüş. Belki tabii o da var. Yani o Üsküdar'ın çeşitli yani yorumları açık olabilir. İlk hiyerarşileri çok önemseyen biri için İstanbul'un çok önemli bir onun şey. Onun için de her zaman için şey gibi olabilir. Burada o kadar anda... Hakem kesmek için bir ehliyet bile evet. olabilir. Evet. Cani bulaşıcı galiba yazardan. Ben yazar. Ben okura. Hemen tanışacağım sokakta. Adam öpebilirsin. Belki orada bir yerde bir. Arkadaş olmak istediğin mi karakter baba bu? Başlıklarını maddeliyen bir arkadaş olmak istiyor. bence Özgeç'in bir arkadaş olmak isteyebilirdi. Madde 9. Herhangi bir maddede yaza kullanan biri. Onur ya da sanatın anlamı. Evet, ya da bu başlık yasaklandı. Beni tam öyle düşünmüyorum. Onur derken yok. Kıraat yani. Onur ya da sanatın anlamı böyle. Ama bunu kabul ederim. Bu başlık çok komik. Böyle şey. Yani yazar yazdığı için komik yani. Asla bizim karakterin atacağı bir başlık değil bu. Ne yazarın ne attığı başlık. Onur ya da sanatın anlamı. Evet. Aradığımız oyuncu zaten sanatın anlamı. Evet. Evet. Ay zaten yani başlık yazmaz. Bu güzel bir buluş yaptı. Sanatın anlamında sanatçılar üzerine birkaç söz söyledikten sonra giriyor. Evet. Ya burada bence bu. Yani burada bir cinayeli bir şey yazdı. Dişe doku bir kadın karakter yazar... var mı yani? Bir kadın karakter var mı? Bütün bu erkek tutturukçuluğuna bir mana gitti. Yani kadınlar var ama. Onlar da Oğuz Atay'ın kadınları gibi öyle kenarlarda. Figüran halinde. Girip çıkıyorlar. Girip çıkıyorlar. Evet. Kalıcı bir kadın karakteri çok yok. Ama kadınları yarattığı dalga etkileri var. Yani tabii bütün erkekler için daima dalga etkilerinden kurtuluş yok. Ama kendi aralarında da bir dalga etkisi var anladığım kadarıyla. Yani düşünüyorum. Bir tane bir bahane geniş omuzlu bahar var. Evet. Geniş öyle o bana çok hani aklımda kaldı. Yani böyle aslında fiziksel olarak kusursuz olmayan bir kadın ve hani kusurlarını görüyor ilk önce ama karşıda koyamadığı kadın. Hani ve çekici bulduğu kadın. Hani yani geniş omuzlu. Geniş omuzlulara bir şey var demek ki. Sonuç olarak Onur nasıl zumba acaba? Zumba var. Onur'un omuzlarını da geniş omuzlu değeri aklımda kalmıştı. Doğru. Böyle zumbahar diye bahsediyor. Hani böyle iri bir kadın olmasından falan. Hiç böyle cüsseli bir seçim olmamış. Ha evet. Sanırım birazcık da bir hani tek boyutlu karakter olduğu için de aslında söyleyeceğimiz şeyler de biraz daha bugün o yüzden kısa sürüyor. Mesela hani buna bulundukta öbür yaptığımız metin çok katmanlı ve böyle sanat üzerine bir metin. Bu da bir noktada bir karikatür karakter olduğu için. Biraz karikatür aslında evet, Celal'le bütün itirazlarıma rağmen Celal daha katmanlı bir karakter. Celal'in kendi kendini karakterleştirmesi. Ama ben oradaki şeyle ilişkilendirdim. Ama orada kültür de vardı, şey de vardı falan. Hani Hasan'ın da aslında bu corrupt intellectual diye tarif ettiği hani kendi kendine. Yani bunların hepsi bir de aslında bir sürü anlatım yapan bu karakterlerimiz hepsine bir hani entelektüellik de bir mesele var. Hani entelektüel evet. Kim, şey kim hani kendilerini nasıl konumlandırıyorlar burada. İşte önce bunu yapıp sonra değdiğinizi daha iyi olacakmış. Hangisini? Yani daha dertçikliği de gelmiştim. Onun bir türlü şey yapamadım yani. İtibar edemedim ben de yani klişe bir şey bunu söylemek ama tabii erkeklikleriyle de ilgili bir şey var. Yani. Tarif baba. Problem demeyeceğim çok bariz yani. Peki bunu böyle bir günlük gibi veya bir hani not kendisine hatırlatmak üzere yazdırabilmek veya sonrasında başka bir hikaye üzerinden başka bir okuyucuyla buluşturacağı bir hani metin olarak tasarladığını düşünelim. Bu Onur olmayan karakteri. Bunun tek bir driver var. O da aslında bu hırs, belki bu yenişememişlik. Evet. Belki bu kitabın sonuna doğru bu kitabın tek motivasyonu, temel motivasyonu bununla yenişmek diyelim. Bundan vazgeçtiği zaman belki yazarlık da başka bir etkisi olmayacak. Evet. O şeyi kalkacak ortadan motivasyon. Tedavi olacak yani ve bitecek. Yani birisi okusa bunu sonra belki de ikinci yazacağı kitabın konusunu bilemeyecek vesaire kaybolacak. Sadece bu didişme var. Sadece bu didişme var. Şeyin bunun gibi böyle öfkeli ses kullanan ve çok başarılı olan Bıçakça, neydi? Barış Bıçakça. Bizim Barış büyük Bıçak. Çaresizliğimiz var ama o bir durumdan bahsediyor. Sonra filme bir türlü yansıyamayan bir şey. Romanda çok iyi olmuş o. Öfkeyle o aralarına giren kız meselesinden bahsediyor. Bir kız karakter. Onlar ne yapacaklarını bilemiyorlar falan. Sonunda hakikaten bir konu var orada. Bir şey var. Burada evet sadece öfkenin kendisi ya da sinirlenmenin ya da işte çekişmenin neyse o var. Doğru. İleride bir şey var mı? Yani burada iş geçirecek bir konu da var mı arada? Yoksa sadece sinirlenme mi? Evet. Ben genel olarak bu gerginliğin o çıkardığı okların işte... Öyle devam ediyor okul. Yani evet hani tabii ki daha çok olay var. Hani bu belki işte en olaysız bölüm ama hani hepsi aslında yine aynı şeye geliyor. Okul. Evet, yani bir yandan da kurduğu sanatçı tipi çok düz şey yani katmanlı olmamakla birlikte bu öfkeyi buradaki öfkeyi daha açıklar şeyler yapıyor. Daha açıklıyor öfkeyi anladım. Evet. Ya da öfkeyle den şüphe duyduğu anlar da oluyor sanki. Yani hani öfkesinden. Gidip geliyor onlara. Evet hani o işte bundan 3-4 saat anlatıcının mı yazarı? Onlara hayran. Anlatıcının. Hani onlara belli bir hayranlık besmeden de edemiyorum diyor. Hani burada Onur'u sıcak koltuğa oturtup şey yapıp hani yerdikten sonra ama Onur'a asla saygı da duyuyorum. Da diyor. Bir psikoza gitmiyor değil mi? Yani yok. Hepsinin birbirine geçtiği falan bir şey. Yok. Belki hiç olabilir. Ya o kadar bile enteresan değil işte. Bir taraftan öyle bir sıkıcılığı da var karakterin. Hani yani hani hiçbir zaman öyle büyük bir çok büyük bir kriz de yaşamıyor. Ya da hani bir yerden başka bir yere de gitmiyor. Bütün şey bunun farklı hani... Çıkışsızlığı üzerine. Evet. Hani sevgisiyle ilişkisine etkiliyor, ailesiyle ilişkisine etkiliyor. Hani hepsi ama yine kendiyle ilgili. O da onu daha klasik yapıyor. Yani daha evet yani o şey yok. Seni katil olabilecek bir tür. Evet uzun vadede kesinlikle biraz sinirleneceğimiz bir karakter oluyor. Bir kültür olarak. Gönderilerini görmek istemiyorum. Evet. Hide all messages by diyeceğimiz. Yazarlarında bir de uzun uzun böyle yazabilir. Evet. Yani bu metin kadar. Ya benim aynı böyle yazabilir. Arkadaşım var ama böyle değil tatlı birisi ama aynı böyle. Yani hep alıntılarla bahseder. Bir şeyler. Sana da sataşıyor mu? Yok yok. Çok, yok ben mesela bir Osmanlıca'ya gidip çalışınca hemen bilgi verir. Ondan sonra... hatta sonra eşiymiş tamam. Ama seksi bir şeyler koyduğumda onlar yokmuş gibi davranır. Zaten seksi bir şey her zaman respond eder bir kız var. Gece dedi ki ya biriniz de şuna respond edin. Biriniz de şuna respond edin. Çok dinlediğim için. Allah Allah dedim. Hani felsefecileri çok dinliyorum. Enteresan gelmişti ama bir şey veremedim. Bilmiyorum siz dinlediniz mi bu beyin şeyini? Dinlediniz mi? Dinlemedim ben. Bilmiyorum neden. Yani neden bahsetti. Tam anlayamadım. Yani birbirlerini aldılar hani o onu sanki ikna eder gibi eşi sonra aldı sözü falan. Yani bir şeye varamadım ben. Ben ikinci kısmına soru cevap kısmına geldim. İlk hayır kısımda vardı. Yani bana enteresan ama pek anlayamadım. Şimdi hani hakikaten ya ben bunu niye anlayamadım dedim kendi kendime. Onu hatırlıyorum. Dağınık mı konuşlardı evet, acaba? Yok yani böyle bir şeyi iddia eder gibi bir konuşmaydı. Ama hiç şeyimde kalmadı. Neye ikna etmeye yani, çalıştıkları? Neydi şeyi? Ki hakikaten yani yeni geliyordum falan ilgimi çekmişti. Onun için alacağım kitabı. Bu aslında bizim bunu seçmemizin nedenlerinden biri de hani bahanedeki bu farklı alanların birbirine girmesi. Hani Kerem'in ben konuşması yetişemedim ama hani o felsefeci olarak anladığım kadarıyla yaptığı bir konuşma. Bu da onun hani üretimiyle sonra hani bir paslaşma. Biz madem burada okuma yapıyoruz, burada dahil olmuş birinin bir eserinden bir parçayı okumak bizim için önemliydi. Ama bana hakikaten ben böyle bir konuşma dinlemedim hiç falan gibi. Hiçbir şey anlayamadım yani. Çok garibe gitmişti. Yok, hiçbir şey bu ses çok anlaşılır bir ses. Çok tanıdığımız bir ses. Da yani çok şey. Çok bilemiyorum. Evet. Şey, Fatih sen şeyden Celalinkinden sonra Tanpınar'dan bir metin önerdin. Onu metni gönderecektim ama tam onu niye önerdiğini uzun konuşmadığımız için gönderirken de... Durduğu yerden başka kültüre dahil olmayı hayal eden sanatçı şeyine çok iyi bir örnek bence. O şeyin Celal'in hani Osmanlı olmayı hayal ediyor. Ya da Osmanlı olmuş olabileceğine de Osmanlı olmayı kaçırdığın fırsatını kaçırdı. Merkeze bakmak. Evet evet. O ev nostaljiyle Osmanlı kendisi paylaşmadı ama pekala ve fikri olarak paylaştığı bir taraftan da bir şeyden bahsediyor ki ona hayret ettik. Aynı şey onun karakteri de, Tanpınar'ın karakteri de kendi olduğu yerden yani üstelik tarihi bir yerden. Fransız bir yazarın Osmanlı bir karakteri nasıl işlemiş olabileceğine bakıyor orada ve hatalarıyla, şeyleriyle onu değerlendiriyor. O çok ilginç o yüzden. Burası ya abartmış diyor bu şey tiyatro eserinin konvansiyonlarıyla şey yapmıyor. Fakat izliyor ve onu yargılıyor kendince. Celal mesela bir nostalji bir şey gibi, reddiye gibi şeyden şey. Ötekisinde bir nesnel değerlendirme gibi oluyor. Çok matrak. İşte bir de olaylar hani Racine oyunu yazmış. 2 yıl sonra o da seyrediyor. Ama bize de hani film gelmiş, bir sinema günlerinde seyrediyoruz gibi bir şey. O tarz bir tatlılığı var. O yüzden çok severim ben o parçayı. Evet. Göndereceğim o gün olanlara. Merve sen mi diyordun? Hiç metinde şey yok. Espri yani şey evet, olay. Evet. Yani hani ya o hani beklediğimiz yeren nükteli şey yok gibi. Bir, yani başladığımız yerin üstündeki biten metinde de işte bayağı aslında onu yapıyor. Yapıyor. İznimiz varsa oraya girmeyin. Ne diyor? Nuh'un gemisinden etrafı ışıklar saçarak inecekler. İşte tarih onları kucaklayacak falan filan. Sonra onların hepsinin sanatçı olduğunu söylüyor. Evet orada espri, bir espri kendince yapıyor. Onlar da var. Onur ve diğer sanatçılar Nuh'un gemisindekiler olarak şey. Hayır ama onlar kendilerini öyle sanıyorlar. İşte onlar bir de şey. Yani. Biraz daha hafif, çok fazla şey. Öfke yok orada aslında. Uzay yolu macerası. Öfke yeni gelmiş onun. Öncesini okuduktan sonra. Yok yok orada da var canım. Kendilerini Nuh'un gemisinden inecek sanıyorum. Işıklar saçarak inmek ismini. Burada da o da şey diyor, o bölümün başlığı da hayatla ilişkim. Ama hayatla ilişkimde Onur ve Nuh'un gemisi ve sanatçılara giriyor. Yani hayatla ilişki sonlar üzerinden de. Hani eğer başlıklarla metinleri eşleştirmeye çalışırsak da öyle bir şey var. Sanatçılar üzerine birkaç söz diyor aslında pek bir şey de söylemeden. Sadece... Ama zaten bütün esprisi de orada evet, yani. Evet, yani kendi konularını hani durmadan çiğniyor. Evet. Diyor, ama aslında kendi konusu yok ya da kendiyle ilgili zaten o kadar açıklayacağı bir şey yok. Ve onlara giriyor. Ama kesinlikle böyle içselleştirilen bir sesi var. Hani tabii tutturma sesi. Ben onu hani bu, çünkü kısa sürede de okuduğum kitabı hani yürürken acaba o şu anda bunu nasıl anlatıyor olurdu diye böyle hani homur bir evet. içmemem lazım. Şu an burada olsa mesela nasıl olur diye düşünüyorum ben. Özelime girdiniz falan gibi hisseder miydi? Şu anda bence o sessiz dinleyici ve entelektüel olarak bunu tartışan ama akşam gidince böyle bir üç bölümü yazardı bizim aklımızda. Çünkü hani bir zaman anında yüzleşmeyen bir tarafı var. Sonrasında değil mi? Sonrasında akşam birisi için. Ama o yazdığı üç bölümde nasıl olurdu emin değilim. Diyoruz. Gene aynı evet, tutturmanın evet, devamı gibi evet, olurdu. Devam o yok muydu o sakallı? Arkadaşlar aslında aramızda kendisi.